Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, ömür sermayemiz tükenmekte. Her geçen gün, her geçen saat, her geçen an Rabbimize biraz daha yaklaşmakta, yakınlaşmakta, ölüme doğru ilerlemekte ve Rabbimize kavuşacağımız güne doğru ilerlemekteyiz. Bundan dolayı hazırlık lazım. Yola gidecek adam hazırlık yapar. Bavul hazırlar. Gideceği yerin havasına göre, sıcaksa soğuksa ona göre eşya alır. Ona göre para, harçlık temin eder. Kaç gün kalacağına göre hareket eder. Eşyam yeter mi, param yeter mi, azığım yeter mi diye hesap eder. Maalesef bizler sonsuz bir hayata doğru yaklaşıyoruz. Ve ebedi kalacağımız bir yere gidiyoruz. Hiç ayrılmayacağımız, sonrasında ölüm olmayan, yokluk olmayan, ebedi bir hayat. Anladığımız manada, rüya aleminde gibi değil, ruhani değil, beden ve ruhla beraber şu andaki anladığımız manada yaşadığımız hayat gibi, aynı böyle bir hayat bizi bekliyor ve sonsuz. Bu sonsuzluğu iyi düşünmek lazım. Şurada birkaç günler içerisinde sayılı nefeslerde inandıklarımız, düşündüklerimiz, yaptıklarımız, konuştuklarımız, yürüdüklerimiz bizi orada ebediyen ya hüre yapacak, serbest yapacak, cennet nimetlerine kavuşturacak ya da esir yapacak, rehin yapacak bizi. Böyle bir durumda ilk işimiz itikadı tasih, Allah hakkındaki inancımızı gözden geçirmek, sağlamlaştırmak, doğru inanca muvaffak olmaktır. İlk işimiz bu. Ahirette bize sorulacak ilk mesele, men rabbuk, Rabbin kim? Eğer sen Allah'ı noksan sıfatlarla tanıdıysan yandın. Kemal sıfatlarla tavsif edemediysen, Rabbini böyle bilmediysen, tanımadıysan helak oldun. Onun için Rabbimizin sıfatlarını saydık. Kaç derslerdir bunlar üzerine duruyoruz. Tabi burada sınırlı 20 dakika kadar bir vaktimiz var bu bölümde. Kısa konuşmak durumundayız. Zaten bu ilmi kelam konuları, itikat konuları da böyle şu şöyle dedi, bu böyle dedi diye kıylukal edilecek, ihtilaflı rivayetler zikredilecek konular değil. Bu iş fıkha da benzemez. Onun için keskin bir konulardan bahsettiğimiz için kısa ve özet olmasında da fayda var. Kafalar karışmamak bakımından dikkatli dinleyelim. Allah'ımıza vakit ayırdığımızı bilelim. Rabbimizi tanımaya vakit ayırıyoruz. Marifetullah, Allah'ı bilme yolu buradan geçer. Bu sıfatlarını saymaktan geçer. Hazreti Kur'an hep onun sıfatlarından bahseder. O bize zatıyla kendini göstermez. Çünkü bizim onu şu anda görecek tahammülümüz yok. Cennete gidebilirsek inşallah orada bize ona göre göz verecek, kendi cemalini gösterecek. Rabbim cümlemize nasip eylesin. O halde şu anda dünyadaki imkanımız marifet bakımından bilmek ve tanımakla alakalı olarak bununla sınırlı kalmıştır. Bundan dolayı Rabbimizin sıfatlarından tekvin sıfatı son olarak 8 sıfattan tekvin sıfatını konuştuk bayağı. Tekvin sıfatını geçen derste biraz girdik konuya. Dilediğini yaratması, istediğini icat etmesi, her şeyi yaratanın o olduğu, bizim fiillerimiz de onun tarafından mahluk yaratılmış olduğu. Bak elimi kaldırdım şimdi. Allah'ın Celle Celaluhu yaratmasıyladır. Konuşuyorum. Bu kelamım, bu harfleri ve sesleri Allah-u Teala'nın yaratmasıyladır. Şu anda siz dinliyorsunuz. Bu dinlemeniz ve işitmeniz Allah-u Teala'nın yaratmasıyladır. Anlıyorsunuz. Kimisi de anlamıyor mesela. Dinler anlamaz. Akıl yok. İşte Allah-u Teala onda aklı, anlayışı yaratmıyor. İdraki yaratmamışsa anlamıyor. Biz şimdi dinlerken bir şey anlıyorsak bu anlayış yine Allah-u Teala'nın halkıyla ve icadıyla, tekviniyle, tekvin oluşturmak, yok olan bir şeyi var etmek anlamına geliyor. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Sizi de Allah yarattı, yaptıklarınızı da, yapmakta olduklarınızı da Allah yarattı. Bu ayet-i kerime Saffat suresinde, bu ayet-i kerimenin manasını güzel anlamak lazım. Çünkü sapık mutezile fırkası vardır. Bunlar kul fiilin halikidir, insan kendi işini kendi yaratıyor şeklinde bir batıl inanca sahiptirler. Bunun çok tehlikeli, sakıncalı yönleri vardır. Bu adamların, mutezilenin fikirlerinin tabi ilahiyatlarda, şurada burada da hali hazırda günümüzde takipçileri vardır. Bu safsataları, bu batıl inançları da talebelerine aşlamaktadırlar. Onun için biz burada Ehl-i Sünnet itikadını güzel anlayalım ve koruyalım. O da nedir? Yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Kul, ben konuşuyorum. Konuşmamı ben yaratmıyorum. Elimi kaldırdım, bu kaldırma fiilini ben yaratmıyorum. Başımı eğdim, bu fiili ben yaratmıyorum. Şu anda, şu anda Allah yaratıyor. Rabbimiz her an yaratma fiili üzeredir. Yaratma sıfatı üzeredir. Her an. Bende neler yaratıyor şu anda, sende neler yaratıyor. Denizdeki balıklardan, havadaki kuşlardan, insanlardan, cinlerden, meleklerden, feleklerden, bunca alemlerden bahis konusu açacak olursak, şu anda ne milyarı, ne katır trilyarı, ne... Ya bu kadar canlının bakışı var, görmesi şu an, o kadar görmeyi şu anda yaratıyor. İşaretleri var, hareketleri olanlar var. Onları yaratıyor şu anda. Bu kadar doğanlar, ölenler, ana rahminde kendisine hayat gelenler, can gelenler, şu anda can verenler, ölenler, hepsine hayat fiilini yaratıyor. Ölüm fiilini yaratıyor. Halakal mevte vel hayat tebarekede. Ölümü de yarattım, yaşamayı da yarattım diyor. Liyebluvekum eyyukum ehsenu amela. Sizi imtihan ediyorum. Hanginiz daha güzel amel edeceksiniz? İmtihandasınız. Bizim şimdi bu imtihanda insanlar aylarca, bazısı yıllarca hazırlanıp imtihana girer. Ben adlarını da bilmiyorum işte o. Şimdi çıkartmışlar öyle bir şey. ESM, SBS bir şeyler. Her gün bir şeyler var imtihan. Ne neyi kazanıyor ondan da haberim yok ama insanların buna çok önem verdiğinin farkındayım. Ailelerinin hayatlarını buna göre kilitledikleri, tatillerini, gelmelerini, gitmelerini, yemelerini, içmelerini, bütün böyle çocuklarının işte sınavı kazanması, şuradan buradan sanki cenneti kazanacakmış gibi. Hatta cenneti kaybetse o kadar üzülmez yani, sınavı kaybetse. Daha üzülür. Böyle bir yani durum görüyoruz, müşahede ediyoruz. Bu durumda bu kadar gayretle hazırlanıp çalışıp da imtihana giren, işte 3 saatlik iki zil arası imtihan başladı. Bu imtihan arasında bir de yanına çerez alıp da bir de efendim laptop alıp da bir internette şöyle bir dolanayım. Yeni ne film çıktı? Dizilerde ne oldu? Efendim biraz çay içeyim, biraz kahve içeyim diyen bir akılsız, aptal talebeye rastladınız mı? Böyle bir şey olsa zaten haberlere çıkardı. Zaten onu içeri sokarken engellerler, yanına vermezler falan ama böyle bir talep olsa haberlere çıkar. Demek ki hiç kimsenin aklından bile geçmiyor imtihan esnasında ne yapmak? Efendim yemek içmek, keyif yapmak. Şimdi biz bu dünyada imtihandayız. Ve imtihan her gün birilerinin imtihanı bitiyor. Bugün kaç kişi öldü gitti musalladan kalktı. Bu gece ilk gecesidir. Rabbine hesap veriyor, cevap veriyor. Kabri ya cennet bahçesi oldu ya cehennem çukuru oldu. Bunun dönüşü yok. Bunun avukatı yok. Bunun temizi mahkemesi yok. Bu işin telafisi yok. Kılınmayan namazlar, tutulmayan oruçlar, verilmeyen zekatlar. Hac bir kere farz. Zengine. Gidilmeyen bir hac. Yaktı seni, batırdı seni. Kabrin ne olacak? Hele o namazdan dolayı. İlk sorulacak namaz. O namaz hesaplarındaki sakatlıklar. Abdestteki, gusüldeki, taharetteki dikkatsizlikler, neticesinde başına gelecekler. Seni kim dinleyecek, halini kim soracak ya? Üstünde nöbet tutsalar ne olur? Mezarının başına koruma koysalar ne olur ya? Aşağıda başka alem, yukarıda başka alem. Biz böyle bir imtihandayken namazlar, vakitler giriyor çıkıyor. Helallar, haramlar, baktıklarımız, konuştuklarımız, tuttuklarımız, hatta düşündüklerimizle de bile bu işin alakası var. Biz bu imtihan içerisinde maç kaç kaç, dizi nasıl bitti, şu şu ona ne yaptı, bu buna ne dedi, böyle işlerle meşgul oluyoruz. Ne kadar gülünecek halimiz var. Ne kadar şaşılacak halimiz var. Yani maskaralık. Güneş doğmadan evvel felekler harekete geçmiş. Güneş doğmak üzere Allah'ım tekvin sıfatıyla icat ediyor. Her gün neler icat ediyor? Fecir gün doğumu, ondan sonra güneş doğması. O arada bütün horozlar bile uyanmış. Kum ya yüvel gafil. Ey gaflet içindeki adam, kalk Allah de zikret, namaz kıl diye seher vaktinde nida ediyor. Bütün hayvanat, mahlukat, haşerat tesbih ediyor, zikrediyor. Ve min şeyin la yusebbih bihamdi. Her şeyi Allah'a hamd ederek tesbih ediyor. Sen neredesin, ne haldesin? Hor hor çeşmede hızar mı biçiyorsun? Yatakta efendim gecenin sonuna doğru mu yattın, yarısında mı yattın? Hangi filmleri, dizileri seyrettin de battın? Ondan sonra namazı kaçırdın. Aklını kaçırsan daha iyiydi. Hiç olmazsa mesul olmazdın. Paranı yitirsen daha iyiydi. Hiç olmazsa cehenneme girmezdin. Bu ne olacak bu? Bu imtihan içinde gülmek, oynamak. Ne oynamak ne gülmek o kişiye. Ki Azrail elindedir yakası. Yahu senin yakan Azrail Aleyhisselam'ın elinde. Kafanda dönüyor. Konu emrini bekliyor. Bir anda alıp gidecek hepimizi. Reva mıdır ya bu gaflet? Bu dalalet? Bu şaşkınlık, bu hayret, bocalamak. Allah bizi kurtarsın. Onun için Mehmet Akif'in dediği gibi, felekler uyanık, efendim melekler uyanık, yer uyanık, her şey uyanmış. Allah tesbih ediyor, yeni güneş, günün güneşi doğmadan evvel senin diyor uyuman maskaralık. Yani. Ama gülünecek, ağlanacak halimize gülüyoruz. Boş ver. Ama boş vermeyecekler işte. Sen boş veriyorsun ama hesaplar tutuluyor. Ve inne aleyküm lehafızın, sağda solda melekler, kiramen katibin yazıyor. Ya'lemun ma tef'alun, ne konuşuyorsun? Gıybet mi, dedikodu mu, iftira mı, tehdit mi, insanlara eziyet mi? Ne yapıyorsun? Bakışların bile hesap içeride. Hor mu bakıyorsun, hakir mi görüyorsun insanlara? Ne gözle bakıyorsun? Hepsi hesap. Onun için ne olur Allah'ımızı tanımadan ölmeyelim. Yazık olur bize ya. Allah'ı bilmeden bu kadar insan yaşıyor ya. Şu anda bu kadar insan. Aldığı hava, teneffüs ettiği, efendim, alıp verdiği nefesler, bütün damarlar, içimizdeki bütün hücreler, hepsi Allah ile Celle Celle. Onun tekviniyle, yaratmasıyla, yaşatmasıyla şu anda sağ olarak duruyoruz. Hayat buluyoruz, konuşuyoruz. Bak siz de dinliyorsunuz. Şu anda Allah'ı dinlemek, Allah'tan bahsetmek, ondan bahsedilen dersi dinlemek var iken, şimdi birazdan sorular, cevaplar, helallar, haramlar, bu kadar önemli meseleler var iken bunun yerini ne tutabilir? Bundan önemli ne olabilir? Hemen birbirinizi haberdar edin. Sohbet başladı, ders başladı. Herkes dinlesin. Belki hidayeti buradadır. Bir kelimededir. Bir ders, ayet, hadis okunur. Belki ondan kurtulur ya. Yolunu bulur. Niceleri bir dersten, bir sohbet dinleyerek namaza başlamadı mı? Niceleri içkiden, kumardan, zinadan bir sohbetle kurtulmadı mı? Seni beni sollamadı mı? Şimdi bizden çok daha takva üzere yaşayanlar. Hep onlar da böyle dinleyerek, okuyarak insanlar yol bulmuşlardır. Sana da melek gelecek de vahiy getirecek değil. O halde hazır gelmiş vahiyleri burada anlatıyoruz. Dinlemen lazım. Şimdi Allah'ımızın sıfatı. Her şeyi yaratan o. Kullar mesul. Çünkü onlara bir irade verilmiş. O isteğiyle bir şeyi seçiyor. Ama yaratmıyor. Yaratan ancak Allah. Ama Allah neyi yaratıyor? Kulun seçtiğini yaratıyor. Ama kulun seçtiğini yaratmasa zaten kulu sorumlu tutmuyor. Mesela ben şimdi yatsı namazı kılmayı, irademi kullandım. Ha, abdest alacağım. Su yok. Teyemmüm et. Felç oldum. Elim kalkmıyor. Teyemmüm edemiyorum. Allah sana sorar mı bunu şimdi? Sormaz. Benim iradem yatsıyı kılmak yönünde. Yatmadan mutlaka kılacağım. Vakit çıkartmayacağım. Benim niyetim bu. Ama Allah bir mani çıkarttı. Bayıldım gittim. Sabaha kadar ayılamadım. Yatsı geçti. Bunu sorar mı bana? Sormaz. Çünkü yaratmadı. O bizi bir şeye mecbur etmiyor. Ama bizi seyrediyor. İrademizi kullandığımız noktada o da teknin sıfatını, halk ve icat sıfatını gerçekleştiriyor, tahakkuk ettiriyor. Bununla beraber içki içmek isteyen mani çıkarttı da Allah nasip etmedi, içitmediyse ya bu içmeye niyet etti diye ona ceza yazmıyor. Çünkü içemedi ya, içmediyse hangi maniden dolayı olursa olsun, içmediği için ona günah yazmıyor. Ama namaz kılmak istedi, Allah yaratmadı. O iradesi, kulun iradesi noktasında Rabbim irade buyurmadı. Yaratmadı. Neden? İşte bir engel çıkarttı. Adam istiyordu ama mani çıktı, kılamadı. Ona efendim namaz kılamadı, günah yazıyorum. Yazmıyor. Aksine niyetine göre bu adam kılacaktı. Bir mani çıkmasaydı Rabbim onu bildiği için kılmış cevabı yazıyor. Niyetül mümin hayru min ameli. Niyetül mümin eblehu min ameli var bir rivayet. Müminin niyeti amelinden daha tesirlidir. Ama o niyete göre de, o iradeye göre de kudret ve güç de kullanmak lazım tabii. Abdestini ona göre hazırlamak, namaza ona göre geçmek, durmak ve engelleri, elden gelen engelleri aşmak lazım. Ama semavi bir engel, Allah tarafından gelip de senin felç olman gibi, baygın düşmen gibi, komalık olman gibi, elini kolunu kıpırdatamaman gibi, o zaman da Rabbim kılmıştan daha ziyade sevap yazıyor. Niye Allah mesul olsun şimdi? Rabbimin ne, burada bize ne yanlışı var haşa? Hakim olan Allah her işi yerli yerinde yapıyor. Hiç hata yapmıyor. Bundan dolayı ama her şeyi o yaratıyor. Oraya dikkat çekiyoruz. Kul hiçbir şey yaratamaz. Kimse de kimse hakkında bir şey halk edemez, icat edemez. Şimdi ateşe elimiz değiyor, elimiz yanıyor. Elimiz ısınıyor veya yanıyor. Biraz daha fazla har ateş olursa. O anda yanma etkisini kim yaratıyor? Allah-u Teala yaratıyor. Ateş yaratmıyor. Peki elimize kar aldık, elimize buz aldık, biraz tuttuk, elimiz dondu, üşüdü çok fazla. Bir herkesin bir tahammül derecesi var. Sonunda ateş de olsa, kar da olsa, buz da olsa atacağız. Bir noktadan sonra tahammül edilemez. Peki o karla temas halindeki soğumayı, serinlik hissini, üşüme hissini kim yaratıyor? Allah-u Teala yaratıyor. Şimdi bir kimseyi ateşe atsalar, Allah-u Teala dilerse o ateşe onu yaktırmayabilir mi? Yaktırmaz. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attı mı Nemrut? Hem ne ateş? Aylarca tutuşturdular. Alevler gökten kuşu kapıyor. Efendim, ateşin üzerinden kuşlar geçerken yakın biraz geçecek olsa kuş düşüyor içine. Öyle bir kapıcı alev. Mancınağı koydular, fırlattılar, attılar. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ Biz ne buyurduk? Ey ateş! Serin ol, soğuk ol. O vaziyette düşseydi içine, ateşin içinde donacaktı. Peşinden Rabbim buyurdu ki, selamet ol, esenlik ol. Yani ne üşüsün, ne yansın, ne donsun. İbrahim Aleyhisselam girdi içine, Nemrut böyle bakıyor, yandı, yanacak diye. Bir şey olduğu yok. Çünkü yakan ateş değil. Yanmayı yaratan, tesiri halk eden ateş değil. Ancak Allah-u Teala. İşte burada neyi gösteriyor? Yakan benim, ateş değil. Rabbim onu gösteriyor. Efendim, su boğar mı? Tabii ki sen başını geçtiği zaman nefessiz ne kadar durursun? Boğar. Musa Aleyhisselam ordusuyla deniz içinden geçti mi 12 yol olup Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle sabit geçti. Ve cevizna bi beni İsrail el behar. İsrailoğullarına denizi geçirdik diyor. Gemiyle geçmediler ki. Koca Kızıldeniz'i karadan geçtiler. Peki ayakları ıslandı mı? Islanmadan çıktılar. Hani su boğardı? Mevla buyuruyor. Biz suyu ne yaptık? Dağ gibi dondurduk. Kenarda durdurduk. Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle bunlar sabittir. İnkar eden kafirdir. Hiç namaz abdesti fayda etmez. Böyle de şey olur mu diyen dinsiz kitapsız olur. Ayet var. Hal böyle olunca demek boğan su değil, kesen bıçak değil. İsmail Aleyhisselam'ın boğazına bıçağı dayadı mı? İbrahim Aleyhisselam dayadı. Allah'ın emri. Kurban edecek oğlunu. Mevla onun kesilmesini murad etmedi. Ama imtihan etti. İbrahim Aleyhisselam da bu imtihanı kazandı. En saddekter rüya ve nâdeyna. Biz ona nida ettik. En ya İbrahim, kat saddekter rüya. Ey İbrahim. Rüyada gördüğüm benim emrimi, vahyimi tasdik etti. İnnâ kezâlike nezzil muhsinîn. İyi amel edenleri biz böyle mükafatlandırırız. İnna hâzâ levül belâul mübîn. Bu çok büyük bir imtihandı. Sen bunu kazandın. Ve fedeynâ bidhibhin azîm. Büyük bir koç gönderdik. Koçu kesti. İsmail'i kurtardık. Şimdi bıçağı dayattı. Sürtüyor. Hem de ne kadar keskin yaptı ki hani canı yanmadan kesilsin. Kesmiyor. İbrahim Aleyhisselam bıçağı taşa sürtüyor. Taştan ateş çıkarıyor. O kadar bilevli bıçak. Niye eti kesmiyor? Sonunda bıçak dile geldi, ne diyor? El Halil yekul izbahi vel Celil yekul la tezbahi. Halil İbrahim diyor kes. Celil Allah, yüce Allah diyor kesme. Ben Allah'ı dinlerim diyor. İşte burada anlayacağımız nedir? Yaratan kimmiş? Allah Teala. Bıçak kesmiyor. Ateş yakmıyor. Kar buz soğutmuyor. Üşütmüyor. Su boğmuyor. O zaman tekvin sıfatını güzel anlamak lazım geliyor. Allah Teala'nın adeti ateşle temas anında insanı yakar. Allah'ımızın sünneti, adeti bozulmayan adetlerinden, değil mi? Suyun içinde nefes kalanı boğar. Bak Allah boğar. Suya isnat edersek bunu mecaz olur yani. Hemen adam kafir oldu denmez. Mecaz manası var. Ama yok, su yaratıyor bu işi dese kafir olur. O başka. Ama normalde su boğdu adamı dese bu mecazdır yani. Yaratan Allah'tır. Bunu böyle bilmek lazım. Demek ki Allah'ımız Zülcelal Hazretleri, tokluğu yaratan odur. Bir insan ne kadar yese, Allah tokluk yaratmasa doyar mı? Doymaz. Suya kandıran Allah-u Teala'dır. İnsan bir efendim depo su içse, Allah onda suya kanma hissi halk etmese, yaratmasa suya kanar mı? Kanmaz. Bak develerde bir hastalık vardır. O hastalığa tutulursa su içer, hiç suya kandığını da fark etmez. Çatladak çatlar, ortadan ayrılır. Deve ölür. Böyle bir Kur'an-ı Kerim'de feşâri bu ne şurbelhîm. O susuzluk hastalığına, suya kanmama hastalığına tutulan develer gibi cehennemde kızgın sular içeceksiniz ayeti var. Duhan suresinde de orada da o develerden bahseder. Yani içip kanmamak. Demek ki suya kandıran ancak Allah-u Teala'dır. Efendim, acıkma hissini yaratan Allah-u Teala'dır. Allah'tan başka yaratan yok. Tesir eden yok. Etkileyen yok. Her şey onun yaratığıdır. Şimdi Allah'ı bu sıfatlarla tanırsak, bu sıfatların hepsi Allah ile kaim, sonradan olma değil, yok olma ihtimali yok, sıfatları kadimdir. Sıfatü zâti vel ef'âli turran, kadîmâtün mesûnâtü zevâli. Zatının sıfatları, hayat, ilim, semî, basar, dirilik, bilmek, işitmek, görmek, arzu etmek, gücü yetmek, konuşmak, icat etmek, sübuti sıfatları, efendim, bütün bu sıfatları, kıdem, beka, bunların hepsinin evveli de yok, sonu da yok. İşte Allah'ı böyle bilene arif derler. Arif demek bilen demek. Marifet sahibi, marifetullah sahibi. İşte bu böyle bilmeyip de noksan sıfatlarla bilen, Allah önceden bilmiyordu, sonradan öğrendi. Yok efendim şunu bilmiyor veya bu sıfatını kaybetme tehlikesi var. Bizim nasıl ki bazı sıfatlarımız sonra elimizden çıktığı gibi. Bu şekil düşünürse bu arif olmaz. Arif olmaz ne demek? Allah'ı bilen biri olamaz. Müslüman da olamaz. Mümin de sayılmaz. Bunun imanı da muteber olmaz. İşte Yahudiler Allah var diyor ama Uzeyr oğludur diyor. Hristiyanlar Allah var diyor ama İsa oğludur, Meryem hanımıdır diyor. İşte Allah'ın noksanlık sıfatları isnat ettikleri için ne oldu ehli kitap? Kafir oldu. Cehennemin dibini boyladılar. Gittiler. Allah bizi onların haline düşmekten muhafaza eylesin. Kendisini yüce sıfatlarıyla tanıyan arif kullarından eylesin. Amin. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, iyi akşamlar diliyorum. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz başlıyor. Tabii ki sizden gelen sorulara da bu akşam hızla ve çok sayıda cevap vermeye çalışacağız. Ama elimizde de Arifan dergisinin Mart sayısı var. Mart sayısında iki başlık çok dikkat çıkıyor. Ben de şimdi stüdyoya girince gördüm. Sizin Mehdi çıktı başlıklı yazınız. Mehdi konusu deyince Adnan Hoca'nın kulaklarını çınlatmış olalım. Yok, ben onu kastetmedim burada. Eyvallah. Yani ben onu kastettiğinizi söylemiyorum. Yani zaten ben Mehdi'yim diyenleri kastetmiyoruz. Burada Mehdi çıktı diyen başkaları var. Mehdi çıktı diyenler ya ruhen hastadırlar ya da bir yerlere hizmet etmektedirler. Diye bir konu var. Çok ilmi. Bütün detaylarıyla madde madde madde sahih hadislerde alametleri yazmışız. Hangi alamet çıktı? Yani 32 sene olmuş Hicri 100 başından geçeli. 32 sene ki İmam Rabbani diyor bir dahaki sayıda Mehdi çıktı diyenlerin hem de Nakşi tarikinden olduğunu iddia edip ediyorlarsa İmam-ı Rabbani Hazretlerine nasıl muhalefet ettikleri. Bir de Mahmud Efendi Hazretlerine bağlıyız iddia ediyorlarsa ona da nasıl muhalif düştükleri o yazı bir dahaki ay çıkacak. Öylesi de mi var? Yani Mahmud Efendi'ye bağlı olup. Tabii zaten sorunumuz orada. Öbür türlü ben Mehdi'yim diyen ikide bir atlatmışlar çıkar yani. Biz artık Mehdi'yim diyene hadi güle güle diyoruz. O konu bitti. Ben Mehdi'yim diyenle sorunumuz kalmadı yani. Ama şimdi hacı hoca olup da Mehdi çıktı diyenlere nerede çıktı mı? Şialar gibi mağarada mı gizleniyor? Yok. Çıktıysa nerede? Adı yok. Kimdir gidin biat edelim? Yok. Ne oldu? Şimdi yemek durumunda yani. Hazırlanıyor herhalde. 40 sene yiyecek. Tamam da bu. Yüzbaşından evvel 40 yaşına gelmesi lazım. 40 yaşındayken yüzün başı gelmesi lazım. Yüzün başından ilan etmesi lazım. Zaten ilan edilince de duyurma da pek lüzum yok. Güneşin doğması gibi dünya çapında bir olay. Yani bunu herkes Müslüman olan herkes alametleriyle tanıyacak. Allah imanını kaybettirecek münafık, kafir olanlara nasip etmez bunu. Zaten bütün müminler ona inanacak. Şu anda böyle bir ittifak mı var? Cumhur-u Müslümin bu konuda çıktı diyen var mı? Bir tane alim hayır, dedi mi bunu? Hayır böyle tek tük işte genellikle meczup gözüyle bakılır. Hatta pek duyulmaz bile çıktığı yerde kalır. Böyle herkesin yaygın bir biçimde bu iddiayı taşıyan birisiyle tanışıklığı yok henüz. Evet. Ama Mehdi konusu nedense çok İslam aleminde, İslam tarihinde dış çok mihraklar, tartışıldı. Dış mihraklar çok onu gündeme getirir. Bir de tarih verme başladı. Bu tarih vermeler de milletin imanını bozmaya yöneliktir. Çünkü milleti oraya şartlarlar, millet onu bekler. O gün gelince de bir değişiklik dünyada olmadığı zaman, Müslümanlara bir rahatlık gelmediği zaman, efendim dünya çapında bir hadiseler beklenir. Bunlar olmadığı zaman insan Allah Allah hadislerde yalanmış. Halbuki hadisler yalan değil. Hadisleri yalan yorumlayan sahtekarlar yalancı. Ama 95'te çıkacak, 2000'de çıkacak, 2005'te çıkacak, 2010'da çıkacak. Hatta bir şeyh var. Dünya çapında tanınanlardan millete 2095 mi 2000 mi diye tarih verdi. El ale Filistin'de şurada burada müritleri de var. Geldiler bize tanıyan arkadaşlar. Hatta bir tanesi akrabalarından bahsetti. O da Filistin'de imam yani arkadaş. İlim adamı. Ya dedi bizim bütün akraba bu şeyhe bağlandı dedi. Evleri sattılar dedi. Malı mülkü gönderdi. Allah Allah. Ya çok büyük acayip tesirleri var dünyada bu işlerin. Evi sattı ocağı sattılar dedi. Nasıl olsa Mehdi çıkacak her şey bitecek de. Zamanında paraya çevirelim. Ondan sonra unları çuvallarla dedi yığdılar. Şöyle kıtlık olacak böyle kuraklık olacak. Mehdi'den evvel 3 sene kıtlık falan dolu hadis var. Bunları bekledikleri için 3 sene evvelinden de un stoğu yapıldı falan. Bütün unlar çürüdü diyor. Hepsini Allah attılar. Allah. Evler gitti, çok mallar gitti. Şimdi kafalarını duvara vuruyorlar. O, özellikle Filistin bölgesinde mi? Filistin bölgesinde değil. Dünya çapında biri. Filistin'deydi bu arkadaş bize gelen. Hoca efendi. O dedi benim akrabalarımın başına geldi dedi. Yahu yapmayın etmeyin böyle safsatalara şey etmeyin. İnandıramadım. Şimdi dedi ne malları kaldı ne mülkleri kaldı. Akrabamda çok büyük maddi zarar oldu dedi yani. İnsanları böyle şey diyorlar ama şunu mutlaka söyleyelim. Yanlış bizi kullanmasınlar, istismar etmesinler. Biz Mehdi çıkmayacak demiyoruz. Mütevatir hadislerle sabittir. Ehl-i sünnetin akidesinde mevcuttur. Tevatürü maneviyle sabittir. İnkar eden kafir olmaya yakın. Bak nüzülü Mesih İsa Aleyhisselam'ın ineceği daha büyük tevatüre sahiptir. İsa Aleyhisselam'ın nüzülünde Alusi gibi bir müfessir, büyük isim. Alimler İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar edenlerin kafir olacağında ittifak etmiştir diyor Alusi. Bak o nokta daha ciddi. Maalesef çünkü birçok televizyonda program yapan, din adına konuşmacı yapan İslami kanallardaki insanlar bunu inkar ediyorlar. Ki kitaplarda bunu inkarın kafirlik olduğu söyleniyor. Millet kimleri dinliyor, kimlere fetva soruyor. Ama tabii imanın şartlarından... Ama imanın şartlarından kütübihi, rükülihi. İmanın şartlarına bakarsak içkinin haram olduğu var mı iman şartında? Faizin haram olduğu var mı iman şartında? Kütübihi kitaplar maddesine girer. Rusulü'yü peygamberle. Peygambere inandım ne demek? Sana inandım ama dediklerine inanmıyorum. Böyle bir inanmak mı olur? Rusulü'yü peygambere inanmak. Neyine inanmak? Buyurduğuna. Yeter ki buyurduğu sahih kaynaklarda sabit olsun. Sorun nerede? Kaynak araştırmakta. Kaynak orada, sabitse. Evet, orada ihtilaf var. Ama tamam, kaynak sabitse. Buhari Müslüm'den tutun. Tevatür-ü manevi ile sabitse ki nüzülü Mesih Buhari Müslüm dahil. Hepsinde sabittir. İsa Aleyhisselam ineceği. Bunun inkarı insanı kafir eder. Bak bunların lamucimi yok. Çünkü bu noktada yani namazın beş vakit olduğunun hadisiyle bunun ne farkı var? Aynı kaynaktan geliyor Kur'an'da olmadığına göre. Namazın beş vakit olduğu da Kur'an'da yok. Ya bugün zaten namaza da üç vakit demeler başladı ya. Dolayısıyla, o farklı bir tevil o. Farklı bir tevil yani beş namaza, vakiti üç vakitte kılmak. Yani evet. Yani cem gibi bir mesele var. Aslı yok, astarı yok yani. İşte sanayi toplumudur, vaktimiz yoktur. İşte mecburiyetler anladım vardır. Anladım da sen yine de ki beş vakit namaz beş vakitte kılacak ama sen kazaya bırakıyorsun ol. Öbür türlü üçe indirdiğimi de niye kafir ol? Kafir olacağına kazaya bırakan ol yani. Günahkar ol. Şimdi Hazreti Vehdi'nin hurucu, çıkması manevi tevatürle sabittir. Bazı hadislerde Mehdi inkar eden kafir olur diye de vardır. Bu kafirlik tabii ki Kur'an'ı inkar değil herhalde onlar. Kuvvetli hadis. Şimdi bunların kuvvetliliği şuradan. Ebu Davud'da var, Kütüb-i Sitte'de var. Buhari Müslim'de de işaret var. Mesela İsa Aleyhisselam indiğinde diyor Mescid-i Aksa'nın imamının arkasında namaz kılacak. Mehdi demiyor ama İsa Aleyhisselam gibi peygamber bir ümmetin bir ferdinin arkasında namaza duracak. Bu ne demek onun makamı? Ve imamukum minkum. Buhari'de de geçiyor bu. İmamınız sizden olacak. Keyfe entüm idâ nezele fîkum ibn-i Meryem. Meryem'in oğlu aranıza indiği zaman haliniz nice olacak? Ve imamukum minkum. O zaman imamınız sizin içinizden olacak. O da ona uyacak diyor. Müslim'de falan hep geçer. Kudüs'ün imamı. Hatta Hazreti İsa gelirken saflar açılıyor. Tam sabah namazına kâhmet getirilmiş. Hazreti Mehdi imamla duracakken o anda giriyor camiye. Bu sahih Müslim'de var. Buyurun diyor İsa Aleyhisselam'a sen kıldır diyor. İsa Aleyhisselam diyor yok feyni aleke o kıymet kâhmet senin için getirildi diyor. Ve o ona imam ediyor arkasında duruyor. O imam kim? İmam salih bir zattır diyor falan. Yani Mehdi demeyebilir. Ebu Davud hadisinde de ismi benim ismim, babasının adı babamın adı, benim ehli beytimden. Bunlar da öbür hadislerde geçiyor. Yani Buhari Müslim'de yok diyenler de yanlış konuşuyor. Orada da var zımnen. Hal böyle olunca burada tevatür var. Tevatür ne demek? Vel haberu sabitu ala alsinati kavmin la tasavvaru tevatuhum ala alkezib. İlmi kelamda diyor ki haberi mütevatir ne demektir diyor. Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek derecede çoğunluğa sahip güvenilir insanların bir konuda söz birliği yapmış gibi aynı rivayeti dillendirmeleridir. Şimdi bu kadar sahabeden ben Hazreti Mehdi muhakkak gelecek kitabım var. O muhakkak gelecek kitabımda hangi hadislerde geçiyor madde madde. Sahabeden kimler rivayet ediyor madde madde. Hepsini yazdım. Tüm detaylarıyla. O tevatürü gösteriyor. O manevi tevatürü o verdiğim kaynaklar gösteriyor. Dolayısıyla sakın kimse bizim için Hazreti Mehdi inkar ediyor. Tabii bize şimdi böyle lafın ters o, dönmesinden. Aslında zaman açısından bir farklılık var bu konuda görüşlerle. Ben zaman vermeye karşıyım. Gayba giriyor. Zaman hadis-i şeriflerde verilmedi. Şimdi Hafız Esed'in ben onu da anlattım. Bir dahaki ayda o konuyu konuşuruz. Yani bazı şeyler. Yok Hafız Esed Süfyani. İşte Üstü Mübarek şimdiki beyaz kargaymış. Yani neresi beyaz herifin, neresi şey kargı hiç tipine uyan bir şey. Böyle hadisleri tevil tevil. Burnunun şurası da çökünde olacakmış. Tam burada da mübareğin varmış Allah'tan böyle bir şey. Onu yaklaştırmış. İnternetlerde dolaşan şeylere bak. Safsatalara bak. Ne olacak? Hepsi Mehdi'nin gelmesi üzere. Yahu Mehdi'nin gelmesi diye bir şey olamaz bu yüzyılda. Neden? Yüzün başında ilan etmesi gerekirdi. 32 sene geçti. Daha ilan etmemiş. Bu nereden ki Mehdi? Kaç yüz sene yaşayacak? Yani burada Şia itikadıyla bir birleşme oluyor. Çünkü Şia'ya göre onların Mehdi'si bin küsur senelik. Mağaraya girdi, kayboldu 7 yaşında. Ölmedi. Yaşıyor onlara göre. Biz bunu Allah'ın kudretine göre uzak görmeyiz. İsa Aleyhisselam 2000 küsur yaşında. Gökte yaşıyor diyoruz. Bak ölmedi. Ama inne İsa lem yemut. İsa ölmedi diyor. Taberi'de geçen hadiste de var. İnne uracun leku kable yevmil kıyamet. Kıyamet gününden evvel size dönecek. Kur'an'da da işaret var. Ve ma katelû ve ma salebû. Öldüremediler, asamadılar, çarmıha giremediler diyor. Ve ma katelû yakînen. Onlar da öldürdük diyemiyorlar. Yakînen öldüremediler diyor. Ve rafa'ullâhu. Allah onu kendi katına yükseltti. Kur'an'da da var. Şimdi öyle oldu mu 2000 değil 10.000 sene de Allah yaşatır. Nuh Aleyhisselam, herkes kabul ediyor bin küsur sene yaşadığını. Zaten 950 sene peygamberlik yaptığı Kur'an'da sabit inkar eden kafir olur. Yani bunu zaten Allah normal hayatta da göğe çıkartma lüzum yok. Bin seneden fazla yaşattıkları olmuş. Bunu Allah'ın kudretine göre uzak saymayız ama ayette hadiste yeri varsa, yoksa biz niye, nasıl uyduracağız? Hazreti Mehdi için de Medine'de doğacak diyor. O dedikleri 12. imam olarak gördükleri, evet, 7 yaşında vefat eden imamımız, o da bizim imamımız, tamam. Ama biz onu vefat ettiği gözüyle görüyoruz. Kayboldu, dönecek. Mağaranın önünde bekliyorlar binlerce Şii. Ya bu ne zaman bu mağaradan bu çıkacak? E şimdi böyle bir Mehdi inancı Ehl-i Sünnet'te yoktur. Ehl-i Sünnet'e göre Mehdi doğacaktır. Kendinin de Mehdi olduğunu bilmeyecek. Yuslahullah fiileyle. Bir gecede Allah onu elverişli hale getirecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi peygamber olacağını kesin biliyor muydu ya? Vahiy geldi. Hala delirdin mi, cinlendin mi diye geldi Hatice annemize. Örtün beni, sarın beni, sarmalayın beni. Vahiy kesildi 30 ay. Kendini dağlardan atmaya kalktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari hadisinde bile geçiyor. Yani bunalıma girdi. Cibril geliyordu, gözüküyordu. İnni ya Muhammed, inneke Resulullah hakka. Sen Allah'ın Resulüsün, aman ha. Ama vahiy gelmiyor. Sıkıntı yaşadı 30 ay. Yani neler çekildi. Burada peygamberken peygamber olacağını bilmiyor. Mehdi de Mehdi olacağını bilmiyor. Yuslahullah fiileyle. Bir gecede Allah onu elverişli hale getirecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu. Nasıl okudu bu kadar vahiy? Bunun gibi bir durumdur Mehdi'de. Tabii ki salih bir zattır. Haramlardan sakınan, müttaki, yani aslı, nesli belli, ehli beytten, onlar tamam. Ama Mehdi'lik hazırlığı yok. Mehdi'lik hazırlığı yok. Böyle bir şey varsa zaten Mehdi yani olamaz. Buradaki ihtilaf Mehdi'nin geleceği yönünde değil, ne zaman geleceği konusunda. Ne zaman geleceği konusunda ihtilaf yok. Bir yüzyılın başında gelecek. Bir. Ay, farklı görüşler var ya, o farklı, sebeple farklı söylüyorum. Görüş olamaz. Çünkü hadis Ebu Davud. İnnallâhe aleyhe başlâhu alâ râsükülü müyetsen. Her yüzün başında diyor. Bu ümmetin müceddidini gönderir. Zaten Hazreti Mehdi geldiğinde başka müceddit konuşulamaz. Dolayısıyla yüzün başında olduğu Ebu Davud hadisinde sabit. Yüzün başından 32 sene geçti. Tamam. O zaten yüzün başında ilan etse şu anda faaliyette olacaktı. 40 sene faaliyeti var. Son 7 senede de İsa Aleyhisselam inecekti. Zaten şu anda 32 oldu. Yani 1432'deyiz. 33 oldu mu zaten İsa Aleyhisselam inmesi lazım. Yani 7 sene kalıyor son 7 senede. Zaten 32-33 senede ne gördük, ne faaliyet var? Hani Roma mı fethedildi? Vatikan mı fethedildi? Yani orada saydığım alametlere göre aklını peynir ekmekle yemek lazım çıktı demek için. Hangi alamet zuhur etti ya? Öncesinde Ramazan'da ay tutulması, güneş tutulması, neler neler, hep sahih. Hiçbiri vuku tahakkuk etmemiş. Böyle. Efendim. Şimdi bu konuda yüzün başında çıkacak kesin. Bir de İmam-ı Rabbani'nin açık beyanı var. Bu da 2000'i geçmeyecek. Yani şeye göre, 1432'ye göre konuşuyoruz. Hicri hesapta. Yani hicri. Yani 660 küsur sene var. İkinci binin bitmesine. Yani bu 600 sene içerisinde olması gerekir diyorsunuz. Olması, evet. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü de, İsa Aleyhisselam'ın inişi de zaten Mehdi gelmesine bağlı o da zaten. Mehdi gelecek ki faaliyetler sonra Deccal çıkacak. O onu muhasara altına alacak Kudüs'te. Mescid-i Aksa'da Müslümanların pili bitme halinde kuşatım altında iken Deccal tarafından İsa Aleyhisselam'ın Şam'da beyaz minareye inmesi Sahih Müslim hadisinde sabit. Gelip Deccal'ı gebertmesi. Zaten İsa Aleyhisselam'ın en büyük vasfı Deccal'ı gebertme meselesi. Bunlar sahihtir, hep mütevatirdir. Zaten ondan sonra 7 sene Hazreti Mehdi ile birlikte hayatları var. Sonra Hazreti Mehdi önce ölecek. Ondan sonra İsa Aleyhisselam da 40'ı tamamlayacak kendi geldikten sonra. Dolayısıyla bunlar sabit. Ondan sonra daha bir daha bozulma süreci. Bir daha o kadar bozulma artık. Yani bu Batılıların Armagedon dedikleri işte Melheme-i Kübra. Melheme-i Kübra falan, onların hepsi benim Mehdi muhakkak gelecek ama bu yüzyılda değil. O kitabımda onlara temas edilmiş hadislerle beraber. Zaten baş tarafından çıkmıyor tartışma. Mehdi muhakkak gelecek dedikten ama benim sonra hakkımda onu Mehdi inkar ediyor diye itham yapıyorlar da. Evet. Onu uzağa kavuşturalım. Ben Mehdi'nin geleceğini Ehl-i Sünnet itikadının metinlerinde görmüş biri olarak ve bunlara imanı iman şartlarından görüyorum. Ve Resulü'den dolayı. Peygamberin hadisine iman meselesinden dolayı. Hele ki hadis tevatür derecesindeyse. Ben ona asla, en çok bekleyenlerdeniz efendim ve inananlardanız. Ama şu tarihte çıkacak veyahut da efendim çıktı. Bunlar safsatadır, saçmalıktır. Şu tarihte çıkacak için mutlaka yüzün başında ilan etmesi lazım. Hadis-i şeriften o anlaşılıyor. Ondan sonra 2000'i de geçmeyecek. Demek ki önümüzdeki yüzyıllar içerisinde böyle binlerce yıl yok. Yani kıyamete binlerce yıl yok. Hani o geriye doğru atmasyon var ya, 20 milyon yıl evvel dinozorların evet. çenesi bulundu, kemiği çıktı falan. Atmasyon onları şöyle 20 milyar yıl falan. Nereden çıkarıyorlar onu? O sıfır hataları var orada. Orada bir sıfır fazla koymakla öyle milyon milyar falan yapıyorlar. Öyle bir şey yok. O kadar geniş, dünyanın yaratılışı o kadar eski değil. Hadis-i şeriflerden de anlaşıldığı üzere. Şimdi gerideki saçmalık, ileride böyle bir saçmalık yok. Yani binlerce yıl sonra gelecek demiyoruz. Birkaç yüzyıl, önümüzdeki yüzyıllar içinde gelecek. Zaten olay öyle bir şey ki... Madem bunu konuşuyoruz. Bir 2012 Ay yalan saçma ya, alakası yok. Marduk, işte Maya takvimi. Ne alakası yok. Onlar filan gibi kafirlerin, hesaplamalar kafirlerin var. Kafirlerin safsataları. Zaten hesaba dayanan bir şey. Vahye dayanmıyor. Vahye dayanmayan da devamlı yanılma payı olabilir. Herkes bir hesap çıkarıp da efendim şu tarihte şu olacak diyebilir. Bu ya tutar ya tutmaz. Tutarsa da gaybı bilmekten değil, rast gelmekten tutar. Tutmazsa da ayeti inkar lazım gelmez. Dolayısıyla onlar evham kabilindendir. Yani ilim ifade eden bir ilim haberi sadık değil. Bu konuştuklarımız ayetlere hadislere dayanan bilgilerdir. Önümüzdeki yüzyıllar içinde mutlaka bu süreçler yaşanacaktır. Hazreti Mehdi'nin tabii ki bir yüzyılın başından 40 sene önce kadar doğmuş olması lazım. Yani bu yüzyıl geçti. Ama bak yüzyılın başından 40 sene önce. Tabii 40 yaşında çıkacak ya. Çıkacak derken doğacak değil. Vasfını ilan ederek çıkacak. Hutbe okuyacak Kabe'de. O noktadan en yakın tarihi söyleyebileceği en yakın. Olsa olsa en yakın tarih 32'deyiz. Yani efendim diyeyim size 1460. Yok 60. 60'ta doğsa yani önümüzdeki yüzyılın yani 16. asrın başında diyeyim. Şimdi 15. asrın Hicri. Başındayız. Hicri 16. asrın başında çıkması için 60'lı yıllarda yani 1460'larda doğmuş olması lazım. 28 sene sonra filan doğması lazım. Dolayısıyla bizden bazıları görebilir. Ama Mehdilik vasfındayken görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nübüvvetten önce görüp tanıyanlar gibi. Dolayısıyla yani birisi rüyasında görmüş. Bir polis memuru gelmişti bana seneler evvel. Ben de tanımıyorum. Dedi hocam işte rüyamda gördüm. Hazreti Mehdi ile bir sofrada yemek yiyordunuz falan. Mübarek olsun dedim. Çok da sevindim. Şimdi hesaba kitaba bakıyorum. Yani Mehdilik ilanına pek doğal olarak benim yaşım müsait olmuyor ama öbürü mümkün. Yani ben 28, 30, 35, 40 daha yaşayabilirim. Normal bir süreçtir. Bu durumda da Allah huzurumu versin. Efendim bu durumda da Medine'de doğacak. Biz de Medine'ye çok sık gidenlerdeniz. Orada çok tanışlarımız var. Ehl-i Beyt'i hep tanıyoruz falan. Belki bir sofrada yemek yemek o çocukken 5 yaşında olur, 10 yaşında olur. Nasip olur ama ne biz biliriz onun Mehdi olduğunu. Ama bak ben olabilecek şeylere de safsata demiyorum. Mümkünse rüya bile olsa kabul ederiz. Mümkün çünkü, mümkün gözüküyor. Yani 60'ta doğarsa efendim 28-30 sene sonra da 3-5-10 yaşlarında 20 yaşında bile biz de yaşarsak 40-50 sene yemek de yeriz bir sofrada. Ama ilanına baktığın zaman yani 70 sene sonra bizim yaşımız 110-120'ler falan şu andaki tabiata göre örfe adete göre pek yaşanmıyor. Yaşanmıyor. Mümkün. Yaşanmıyor. Dolayısıyla bunları böyle gerçekçi konuşmak lazım. En yakın tarih olsa en yakın tarihte 100 yılın başında çıkması için bu önümüzdeki yüzyılı gösterebiliriz. Zaten o yüzyılda ilan etmedi mi otomatikman yüzyıla attı bir daha. Evet. Hatta İmam-ı Rabbani orada biraz pay bırakıyor. Biraz ilk çeyrek gibi anımsatıyor. İlan için. Yüzyılın başı derken illa bir. Yani 1501 değil. Belki 1505, 1510 bir pay bırakıyor yani ilk çeyrek gibi. Ama o zaman Mehdi'liğini ilan eden adam için diyor ki o zaman 1028 olmuş. İmam Rabbani döneminde ya 1028 oldu diyor. Nasıl çıkacak daha diyor. Yani 1028 öyle. 1032 oldu, 1432 oldu şimdi. Sen yani İmam Rabbani beni bağlar diyorsan, ben bu kapıya bağlıyım, müceddidiye koluna bağlıyım diyorsan bu seni bağlar. Yok sen ipini çözdüysen bizim de haberimiz olsun. Yani biz de seni bağlı zannederek ona göre muhatap alıyoruz yani. Yani böyle bağlı olup ipini çözmüş gibi gözüken var. Çıktı diyen var. Çıktı dediğine göre İmam-ı Rabbani bu böyle bir yüzyıl için misli olan bir durumda olmaz diyor. Sen koca Müceddidi Elfisani gibi bir zatlara karşı nasıl yorum yapabilirsin ya? Hadisleri, ayetleri onlar senden daha iyi anlar. İtikatta müçtehit İmam-ı Rabbani. Bir tarih vermiş ya, 28 oldu diyor. Daha çıkmaz diyor. 32'den sonra sen ne? Zaten bunlar bir de şunu diyor. 30 sene evvel çıktı diyor zaten. Kardeşim çıktıysa bu öldü mü, ölmediyse nerede? Mağarada mı gizleniyor bu böyle Mehdi? Ne lazım bize? Evet. Çıktı da ismi yok, cismi yoksa ne lazım öyle Mehdi bize? Anamız ağladı. İslam aleminin anası ağlamış durumda yani. İslam alemi kırılmış, geçilmiş. Millet birbirini öldürüyor. İç savaşlar bilmem neler. Müslümanlar mahvolmuş. Mehdi çıkmış. Ne yapacağım öyle Mehdi'yi ben yani? Millet birbirini öldürüyor ya. İslam alemini kurtarmayacak mıydı bu? Belki daha vahim durumları bekliyor, bilmiyorum. Daha vahim durumları bekliyor da bu kaç sene yaşayacak? Süresi belli bunun 40 sene. Yüzyılın başından 32 geçmiş. Yani insan biraz daha yani kendi inanacağı bir şey söyler ya. Bir ara verelim, devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. Aslında biz geçtiğimiz pazar günü neye kısmet yani? Vefat eden Erbakan Hoca'yı konuşacaktık. Ama dergi ve derginin Mart sayısında Mehdi çıktı başlıklı yazıyı görünce önümüzdeki haftaya konuşuruz dedik ama pek de fırsat kalmadı galiba. Kısa önümüzde bir aradan de konuşuruz sonra, bu hamur çok su kaldırdı. Evet, öyle gözüküyor. Kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız efendim. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Arifan Dergisi'nin yeni sayısında Mehdi çıktı yazısı vardı. Oradan yola çıktık. Aslında önümüzdeki hafta konuşalım istiyorduk ama laf lafı açtı. Çok da hızlı açtı galiba. Aslında şimdi bunu duyanlar Mehdi çıktı diyorlar zannedecek. Şu anda açanlar. Ama evet, yazının başlığı da öyle. Mehdi çıktı. Olur mu? Namaza yaklaşmayın gibi olur mu diyor. şimdi geçtiğimiz pazar çıkacak günü. Çıkacak ama henüz çıkmış değil. Çıktı diyenler ya ruhen hastadırlar. Ya da bir yerlere hizmet etmektedirler. Yazının başlığı budur. Okusunlar, çok istifade eder. Ufukları açılır. Evet. Biz Mehdi çıktı diyor Cübbeli Ahmet Hoca deyip altının devam eden başlığının tamamını söylemeyiz ki yeni tartışmalara yol açsın. Yok canım, bu tartışmaya doğruyu da söylesen tartışmayı açarız yine. şimdi geçtiğimiz pazar günü Necmettin Erbakan Hoca Akın rahmetine kavuştu. Evet, geçen hafta da burada adı geçti. Evet. Siz konu yaptınız. İslam NATO'su konusundan. Evet, yani çünkü Libya'yı konuşunca. Konuşunca evet. İster istemez bu konuyu gündeme taşıyanlar oldu. O konuyu ilk gündeme taşıyan Erbakan Hoca'ydı. Yani ne kadar öngörülü insanmış. Ne kadar efendim proje insanıymış. Biz yani geçtiğimiz salı günü Erbakan Hoca'yı bir anma programı yaptık. Aşağı yukarı bu saatlerde 8.25'te başladık. Evet, Nevzat Yalçıntaş. Nevzat Hoca filan da vardı. Hoca vardı. İsmail var Kahraman vardı. Evet, biz de Ankara'dan Hasan Celal Güzel ve karşısındaki gözüm de biraz şey oldu demek. İsmail Aydın Kahraman Bey mıydı? İsmail Kahraman iki son bölüme katıldı. Nevzat Hoca sonra önce Nevzat Hoca geldi. Nevzat Hoca'nın yanında biri vardı aynı anlarda. İsmail Kahraman'dır. Ondan önce Şeref Malkoç vardı. Kendisini iyi tanırım. Ankara'dan biz Hasan Celal Güzel'le işte merhum Adnan Menderes'in oğlu Aydın Bey'le katıldık. O arada herkes veya çok kimse şunu söyledi. Erbakan Hoca'nın uzak görüşlülüğü. Çok öncesinde söylemiş olmasının getirdiği ve üstü bundan da belki biraz kaynaklanan tartışmalardı. Ancak sonuç itibariyle öyle anlaşıldı ki tek tük aykırı sesler çıkar gibi olsa da yani genel aykırı ses aradım pek bulamadım. Çok az. Çok az satır arasında filan söylemeye çalışanlar oldu. Oysa bugün arkasından olumlu şeyler söyleyenler zamanında hocanın çok canını yakmışlardı. Cenazeye bazı gazeteciler özür dilediler. Hatta sol cenahtan bazı gazeteciler İşte 28 Şubat'ta dik duramadı, işte koltuğa yapıştı kaldı gibi düşünenler. Tabii Mehmet Ağar'ın o konuda bir sözünü söylemek lazım. Çok doğruları biz söyledi. Biz dik duramadık, Erbakan Hoca dik durdu 28 Şubat'ta dedi. Nitekim Doğru Yol Partisi zaten Yalı Menez'in istifasıyla başlayan işte 40-50 kişinin de istifa etmesinin ardından kurulan o hükümetle. Ne yapacaktı adam yani? Ortalığı mı karıştırsın, halkı efendim sokağa mı döksün? Böyle mi yapmak gerekir? Tabii ki en akıllı olan şeyi yaptı. Ve bir de hiç şikayetçi olmaması, suçu da kuruma değil, kurumlara değil, şahıslara, hatta 8 kişi gibi de bir son bir röportajı var Habertürk'te. Evet. Orada bir 8 kişi kadar da ne kadar ekalliyete indirerek, sayının sınırı ne 8 ne 80 ama onu da 8'e kadar indirip de işte. Tabii hocanın zarafeti, üslubu, nezaketi yeniden gündeme yani gelmiş oldu. Yani milliyetçiliği. Şimdi siz cenazeye katıldınız. İsterseniz cenazeden başlayıp biraz geriye doğru gidelim. Çünkü sizin de Erbakan Hoca ile hatıralarınız var. Erbakan Hoca'nın cenazesi çok ilginç bir fotoğrafın ortaya çıkmasına yol açtı. 28 Şubat'ın mağduru ve hedefi olan Erbakan Hoca o cenazede ebedi aleme giderken bir anlamda askerlerle de barışmış bir görüntü içerisinde. Zaten dargın değildi ki. Evet, hocanın kendisi hiç öyle bir kırgınlık, dargınlık, kin var. Taşımaz. Cenaze sizde hangi duygular uyandırdı? Siz cenazeye katıldınız, müthiş de kalabalık bir cenaze yani oldu. Yani katıldım, bir de cenaze oluyordum ben. Evet, musalla taşının üzerinden filan atladığınızın görüntülerini yani gördük. Yani musallaya bir bastırdılar arkadan. Yani ben tabii Mahmut Efendi Hazretleri ile girdim ama mübareği öne doğru götürürlerken arada Lütfü Doğan Hoca cenazeyi kıldırmak üzere davet edildi. Tam bizim önümüze doğru ona yol açmaya çalışıyorlar. Adamcağız nefes darlığı, sıkıntılı vaziyette görünce ben biraz durdum. Yani cenazeyi kıldıracak olduğu için onda çok hürmetimiz var. Orada rastgele bir kaptım, elini de öptüm de Lütfü Doğan Hoca oradan geçerken bir dalga oradan girdi. Sonra işte bilmiyorum reis-i cumhur falan geldiğinde de herhalde bir şu anda o görüntüler de zaten ekrana yansıyor. Orada da reis-i cumhurlar geldiğinde de arkadan bir daha şey geldi. Ben onları hiç göremedim zaten. Öyle bir izdiham dalga geldi ki hatta Ahmet Davutoğlu bakanımızla böyle yüz yüze geldik ama ayaklarımız yerde değil yani. Onun ayağı hiç yerde değil adamcağızın. Bir resim var hatta o tamamen böyle üstlerde. Öyle yüz yüze geldik. O noktadan sonra ben baktım ki yani tabuta doğru gitmeme bir lüzum yok. Akıl mantık işi değil, bir de bunun çıkması var dedim. Dolayısıyla belki gitmek de mümkün değil. Yok, gitmek mümkün, belki zorlayabilirdim. Fakat o beni geri dönüş daha korkuttu. Dönemem şeyi daha korkuttu. Bu sefer dedim ki arkayı sağlama alayım dedim. Mermer var musallada. Dedim ki en azından arkamda adam olmasın yani. Arkamda adam olup da basınç gelmesin diye. Bu sefer arkayı mermer aldım. Bu önümden doğru gelen basınçtan bu sefer belim yamulmaya başladı. Belim yamulunca tak dedi mi bir yerim kırılacak. İmaya vardı. Ahmet İmaya. Ahmet İmaya Amasya vekiliymiş. Amasyalı da eski mi? Yok, hayır. Şu anda memur. Şu anda milletvekili. Şimdi, Adalet Komisyonu Başkanı. Tabii tanıyorum Sima olarak, ismini de falan biliyorum. O da yanımda. Ya dedi burada fecaat olacak. Bir an evvel cenazeyi kıldırsınlar. O da benimle aynı hizada. Ben de oradaki saadetli görevli kardeşlere dedim ki yani bekletmeyelim. Bir an evvel cenaze namazına durulsun. Çünkü bu namaza durulmakla herkesin azından namaz diye olduğu yerde kalacak. Evet, yani basınç azalır. Facia olacak yani. Hatta bir kadıncağız düştü falan, askerler orada ona teyze nasılsın falan haberlerde seyrettim, onu kaldırıyorlar. Şimdi bizim ora tamamen bir acayip oldu. Ama o şey Boğaz. Biraz geride duran Deniz Baykallar falan, Hüsamettin Özkan beyefendiler, onlar dalganın biraz gerisinde duruyor. Şu bu taraf. Bir de bu taraf var. Çiller Hanım, Namık Kemal Zeybek beyefendi falan. Onlar da görüştük hepsiyle. Fakat onlar da dalganın bu tarafında değil. Duvar tarafındalar. Onlar da selamette. Bu Erbakan hocamızın tabutuna doğru, yani önüne doğru gitmek isteyen güzergah ve yolda sıkışıklık var. Yaşanan nokta orası. Ama bayağı bir şey yani, öyle abartı değil. Ben hani bu insanlar eziliyor da ölüyorlar da nasıl ölüyorlar ya? Ölmek kolay mı falan diyordum. Çok kolaymış yani. O kadar ben şeytan taşlamada düştüğüm de oldu benim. Tabii daha genç zamanlarımda ayağa kalkabildim ama yani hakikaten insan bir anda nefesini kesilir. Boyumuz da biraz bizim çok uzun değil. Nefes darlığı yaşıyor. Bir de şekerim düştü. Şimdi Allah'tan dedim meyve suyunu da cebime aldım. Arkadaşlara dedim ki siz dedim yanıma gelemeyebilirsiniz. Biraz öyle tedbirliyimdir. Onlar da hani yanındayız nasıl olsa. Ya ne yanımdasınız? Belki sıkıntı olur dedim. Siz meyve suyunu cebime verin. Meyve suyunu da cebime aldım. Şimdi orada birileri de diyor ki hoca meyve suyu içiyor cenazede. Yahu kardeşim. Şekerim düştü. Adam ölüyor da meyve suyu cenazede içmek için deli olmak lazım. Ama ne yapayım? Nefes, kalp çarpıntısı, şeker düştü. Bu sefer o arada şekerim düştü benim. O basınçtan musallaya doğru geri doğru beni basınca kalabalık. Baktım panik oldum. Dedim ne yapayım? Arkadaşlara dedim ki beni çekerim de düştü. Beni yukarı çekin nefes en azından. Rahat alayım diye. Beni bu sefer çektiler sağ olsun işte. Diyorlar ki hoca sen nasıl diyorum sallaya bir anda çıktın falan. Ya zoru görünce öyle bir çıkarsın diye. Ölelim mi ya şimdi orada? Ondan sonra çıktım orada. Biraz durdum bu sefer de hemen akli muvazenem yerimde tabii. Ya dedim şimdi diyecekler ki deli midir nedir? Herkesin önünde çıkmış musallaya falan. Ne yapmak? Hayrola. Ya hayrola falan. Ben de bu sefer dedim ya baktım arkada bir sandalye de var. Dediler hem sandalyenin üstüne bir nefes alasın. En azından musallanın üstündekiler de önümü kapatıyor. Oradan buraya geç. Duvarla musalla arası. Bir kişilik yer var böyle. Çok dar bir alandır orası. Çok dar oraya indim. Artık vardı cenaze ilan falan oldu ama benim hiç. Yani hakikaten büyük bir korku. Ondan sonra baktım önde kaldık. Cenaze yanımda da insanlar var. Hacı Bayram'ın imamı vardı. Şunlar bunlar. Bayağı bir insanlar. Bunlar da namaz kılıyor. Önde kaldık ya imama uyma meselesi. Hanefi'de batıl olur namaz. Baktım dedim Maliki mezhebinde caiz dedim. Önden uymak dedim. Maliki'ye niyet ediyoruz arkadaşlar. Bunlar da bir rahatladı herkes. O önde mi? Uyduk imama. Yani siz imamın önünde hatta cenazeyi arkanıza alarak namaz kılıyor. Tam arkama gelmiyor tabii. Bir yanınızda. Yerde olduğu için. Yanımda kalıyor. Arkamda kalmıyor. Yani o şekilde namazı eda ettik. Yani ama sordum, araştırdım. Böyle bir şey hiç rastlamadım. Böyle resmi protokolün katıldığı, yurt içinden, yurt dışından, önemli şahsiyetlerin katıldığı cenazelerde hiç böyle bir şey olmazdı. Yani bunun böyle de olmaması da lazımdı. Burada yani baktım, daha düzenli mi olmalı? Ama şu emniyete bırakılmamış. Evet. Keşke emniyete bırakılsaydı. Emniyete bırakılsaydı, samimi söylüyorum orada ben ölebilirdim. Çünkü o duruma geldim yani. Ben böyle evhamlı, mübalağacı da bir adam değilim. Ben o duruma emniyete geldim. Emniyete bırakılmamış derken? Yani herhalde parti görevlileri öyle istenmiş. Anlaşıyor. Yani keşke bırakılsaydı mı? Bırakılsaydı tabii. Bırakılsaydı. Çünkü neden? Orada bir demir ile protokolün yeri tespit edilip şey olsaydı yani, bu olmaz. Ama baraj açılmış yani. Şunu soracağım. Şimdi merhum Erbakan Hoca son yılların moda tabiriyle söyleyelim. Sivil bir cenaze istemiş. Resmi bir tamam. Cenaze istememiş. Öyle anlaşılıyor. Tamam da. Orada bir protokole yer ayırmak uygun efendim, ve münasip protokole, midir? Ben dini açıdan soruyorum. Ben protokol için demiyorum ki. Önde bulunması gerekenler için diyeyim şimdi. Protokol demeyelim. Ben protokol müyüm? Hiçbir vasfım yok. Ama bir hukukum var. O camiayla. Yani beni oğlundan tutalım. Yani cenaze sahipleri önde ağırlamak istediği insanlar var. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri gibi Mehmet Emin Er Hoca Efendi 100 yaşında gelmiş tekerlekli sandalyeyle eziliyordu. Yani adam zaten ayağa kalkmıyor. Oturduğu yerden ezilecek. Nefes üstüne çıçırlanmış. 100 yaşında insanlar vardı orada. Yani alimler, veliler, yurt dışından yaşlı zatlar. Ya bu olacak mı benim protokol dediğim? Devlet protokol demiyorum ki zaten. Anladım. Yani ailenin özel davetlileri diyeyim. Yani davet de istemez de burada. Cenaze. Özel itina gösterdiği, önde görmek istediği. Misafirleri diyelim. Önde görmek istediği insanlar var. Bunları kastediyorum. Öbür türlü protokolü kastetmiyorum. Yani biz Mahmut Efendi... Yoksa cenazede öyle bir protokol olmaz herhalde değil olmaz, mi? Olmaz. İslam'a göre olmaz. Camide oluyor mu? Namazda da olmaz. Haçta da olmaz. Yani Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimizin... Yani falanca kişi bakandır birinci safta yer alması. Öyle bir şey olmaz. Zaten de kimse de öyle bir şey peşinde de değil yani. Görmedi böyle bir hal. Ondan sonra Üstadımız Hazretleri'nin kızının cenazesi olmuştu mesela. Böyle bir demirlerle bir özel yer bırakılmıştı. Yani bunun resmi olması cenazenin veya bir milletvekillerinin katılması diye değil bu. Anladım. Bir özel bölüm oluşturulmalıydı. Ama şimdi baraj bırakılmamış ve millet birbirine ne yaparsa yapsın hesabı. Böyle bir gözlemim var. Yani böyle bir izdiham Göz göre göre geldi yani. Bu izdam yasak. Çünkü neden? Tıkalı yol. Hala oradan adam alınıyor. O zaman oradan onu orayı kes. Efendim gidemezsiniz ki de. Orayı da kesilmiyor. Gelen de durmuyor. Hem gelene yol veriliyor. Ön tıkandığı görülüyor. Bu sefer bu patlattı her tarafı. Yani bayağı, daha düzenli olabilirdi diyorsun. Çok düzenli olabilir. Ben bunu da şey yapmadım. Yani bu gibi durumlarda emniyetin, resmi kolluk kuvvetlerinin tedbir almaları, yani işin onlara havale edilmesi daha uygun olabilir. Zaten cenaze sahipleri emniyetle anlaşıyor bu durumlarda. Şunlar şunlar şunları burada görmek istiyoruz dedikten sonra onlar onu alacak zaten. Ama en azından bir kim vurduya gitme durumu olmaz yani. Bu çok böyle bir şey. Adam tekbir alamıyor. Tek ellen ya. İzdihamdan millet tek ellen durdu çoğu. Bakıyorsun görünüyor resimde. Öbür elini hareket ediyor. Öbür elini kaldıramıyor. Böyle bir çivileme durumu ben hiçbir yerde görmedim. Bir de diyorlar ki arkada diyorlar yer var, bir adım geri gidin. Ya sen o adam oraya getirdikten sonra bir adım geri gidin ilanını kim dinler? O kadar meşhur adamlar var herkes görmek için. Ölmeye razı yani adam. Bir de ölesi bastırma var tabii. Ölesi çoğu zaten. Arkadan bastırma durumunun çoğu meşhurlara yakın olayım. İşte bu arada bir fasıla gerekir. Öyle olunca cenazenin feyzi bereketi, rahmeti artar mı? Artmaz, eksilir. Yani ruhaniyet kalmaz. Orada o kargaşadansa biraz da mesela ben isterdim ki bir iki konuşma daha yapılabilsin. Ama ortalık bana müsait değil. O izdihamdan işte. Ama öbür ortam sağlansaydı Arap aleminden, İslam aleminden yine ulema ve meşayihtan beşer dakikalık birkaç konuşma olabilirdi. Mesela Marmara gemisinin şehitlerinde çok daha uzun konuşmalar oldu. Evet. Ama 9 tane cenaze vardı, izdiham yoktu. Bir organize vardı yani. Bu izdiham işi iyi bir şey değil, hayır alamet değil. Bir organizasyon eksikliğini ama çok pahalıya patlayabilirdi. Allah korusun. Çok pahalıya patlayabilirdi ama hani Laza demişler, son bir sözüm var mı idama gidin? Bu da bana bir tecrübe oldu demiş. Yani zaten ondan sonra neye yarayacak? O bakımdan ben bir daha bu Nasrettin Hoca'nın şeyi hesabı dedi ya, hanım dedi kalabalıklara karışma meselesi. Hanımından korkanlar korkmayanlar demişler ya, Nasrettin Hoca da korkmayan bir o kalmış. Herkes korkanlar tarafına geçmiş. Ya sen hanımdan korkmuyorsun dedi. Hanım çıkarken nasihat etti dedi, kalabalığa karışma dedi. Şimdi onun için yani ben korktum. Korktum cenazeye giderken cenaze olma meselesi de var. Ya ecelimiz geldiyse ölelim tamam da. Hakikaten insanlara acıdım. Ya 100 yaşında zatlar. Bağırılıyor panik. Ya bu vaziyette. Nefes kesilmek an meselesidir yani. Bu şekil olmamalı. Çok daha sakin olsaydı güzel konuşmalar istiyordum. Öyle bekliyordum yani. Hocamızın anısına, faziletine dair şöyle bir hikmetli konuşmalar, ilmi konuşmalar. Şimdi çok güzel olacak. Bu bir şey kalacaktı. Kalıcı bir şey olacak. Kısa oldu. Oğlu güzel konuştu. Efendim hakikaten müfit bir kısa konuşma yaptı. Yani yeterli oldu. En hayırlısı olandadır yani. El hıyratı. Evet. Şimdi Erbakan Hoca deyince, Erbakan Hoca ile ilgili sizin de kişisel hatıralarınız, anılarınız vardır. Tabi bize çok gelirdi. Evlerimize gelirdi. Efendim birçok hoca efendilerle otururduk. Toplantılar yapılırdı. Ne konuşulurdu tabii toplantılarda? Tabii çok eski. Siyaset mi konuşulurdu? Ya hocanın yani cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur. Hoca cihat adamıydı. Onun cihat anlayışı da vurdu kırdı şeklinde değildi. Onun cihat anlayışı, Kur'an-ı Kerim'deki cihat ayetleri, şu kadar cihat ayeti var, şu kadar cihat hadisi var. Böyle mübarek sayardı. Tabii sonunda bir siyasete iş gelirdi. Gelirdi ama artık o konuşmayı dinleyen anlardı ki bunun derdi reis olayım, baş olayım, bir yerlere geleyim, bir köşe kapmaca oynayayım değil. Bu adamın derdi adaleti temin etmek, İslam aleminin düştüğü zillet durumundan İslam alemi kurtarmak, işte İslam aleminin ortak para birimi, İslam aleminin ortak NATO'su, işte bu gibi Libya'daki olay gibi şimdi Amerika gelip İtalya, İngiltere niye gelsin? İslam alemi kendi uçkurunu kendi çözsün. En azından bir müdahalede de asker müdahalesinde de eve ocağa girilirken bir Müslüman olarak girilsin. Bir Müslüman birini ararken teröristi bilmem neyi, yine bir Müslüman ordunun askeri gelsin arasın. Niye mesela Afganistan'da şurada burada her yerde Türk ordusu isteniyor? Çünkü Müslüman Müslüman halinden anlar meselesinden. Sen kalkıp da kadının kafasını açmaya kalkarsan, vücudunu soymaya kalkarsan bilmem ne, tecavüzler bile Irak'ta gündeme geldi. Evet, maalesef. Kafirler tarafından. Bu durumlara muhatap olunuyor. Bunun sebebi müsebbibi nedir? İslam aleminin bu boşluğu neticesinde kafirlerin kendilerini dünyanın polisi olarak görmesi. Hocanın şeyleri, fikirleri çok yükseldi. İslam dinarı, ortak para birimi. Niye dolar her yerde geçecek? Efendim, İslam aleminin bir ortak para birimi olmasın. En zengin ülkeler biziz. Petrol İslam aleminde. Bu gibi. Bu kalkınmalar, yani sadece Türkiye için değil, ikinci noktada İslam aleminin kalkınması, üçüncü noktada dünyanın zulümden kurtulması. Burada biz, adam Müslüman olmasa da onlar da zulümde. Afrika'da Müslüman olmayan bu kadar ülke var. Madenleri işgal altında. Adam kendisi açlık sınırından ölüyor. Pırlantasalı bilmem neleri Amerika borsalarında. Sömürü durumunda yani. O Müslüman değil diye onu terk mi edeceğiz? Onlar hep işlerdi hoca. Yani Afrika'daki adamın durumunda işlerdi. Veyahut da Amerika kıtasında da bu kadar ülke var. Zor durumda, fakir, garip değil mi? Amerika kıtasında dünya kadar ülke var. Efendim, bunların da bunlar da haksızlığa uğruyor. Zulme uğramış. Yani emperyalist güçlerin, kapitalizmin, siyonizmin, hocanın zaten artık her noktadan getirip götürdüğü, evirip çevirdiği, getirdiği nokta nedir? Siyonizmdir. Çıbanbaşı odur, orasıdır. O yüzden de hocayla büyük uğraşı mücadele verilip adamcağız bir işte birkaç ay bir başbakanlık yapabilmiştir. Çünkü bütün mesele lobiler, localar rahatsız olmuş. Fransız locasından talimatlar gelmiş. Anlatırdı bunu, kendisi bizzat da anlatır. Evet. Bazı programlarda da kısaca anlatıyor mesela. Özelde daha detaylı. Bunları belgelerinde çıkarıyordu yani o locaların, lobilerin ne yapıp burayı bunu indirin. Tabii Türkiye'nin kalkınmasını istemeyenler. Çünkü bir havuz sistemi, maaşların %300 artırılması, ondan sonra milletin bir şaşırması. Ya oluyormuş be. Ümidi kesmeyelim. İşte Fehmi Adak Bey mi? Hani hocam öyle bir gelir var ki istediğiniz zam sözünü verin. Türkiye kaynıyor gelirden diye bir müjdeli. Ya ne müjde getirdin bana deyip de bu işi başlatması. Yani 6 ay, o ilk 6 ay kargaşa başlamadan ki 6 ayda milletin yediği ekmek, tüccarın ticareti ben duyduğum kadarıyla, yaşadığım kadarıyla hiçbir zaman o bolluğu görmedik diyorlar. Ne karlar, ne kazançlar. Yani hoca halka hakikaten kendi adamış. Ayrımcılık da yapmaz o noktada. Yani Sünniymiş, Aleviymiş. Mesela böyle bir derdi de yok. Bir mezhep ayrımı gözetmeden yani halka hizmet şeyle. Diyorum işte kafirleri bile dünyadaki yaşanılır bir hayat. Dünyada. O çerçeveyi işte kafirleri de içine alan bir şey olarak düşünüyor. Adam imansız olabilir. Zulme uğratılma efendim hakkı yok. Kimsenin ona zulmetme hakkı yok. Dolayısıyla onu da zulümden kurtarmak Allah'ın bize emridir. O da mazlumluktan kurtulsun. Onun da hakkı yenmesin. Sömürülmesin. Efendim. Böyle çalıştı çabalı. Böyle konuşmalar yapardı. Bu konuşmaları yapardı. Bayağı bir şuur verirdi. Hocalara da anlatır. Yani din adamı, hocalar dinlerdik. İstifade ederdik. Dini bilgisi açısından baktığınızda hocayla ilgili tespitiniz nedir? Bir iki cümleyle söyler misin? Dini bilgisi bayağı vardı. Zaten hapishanedeyken 12 Eylül'de hafızlık yaptığı söylenirdi. Yani Kur'an-ı Kerim'i hıfzettiği. Sonra belki ekseriyet itibariyle hıfzetmiştir. Sarf nahiv okumuştu. Mesela benim iyi tanıdığım bir Beşiktaş'da bir zat vardı. Adını unuttum şimdi. Çok yaşlı. Bizim Efendi Hazretleri'ne tanışırlardı. Dört mezhebe göre fetva verirdi o. Çok büyük bir alimdi. İsmi belki bir dakika bölümde hatırıma gelir. O zattan İzhar, Kafiye falan okumuştu. Hatta ben çok çocukken katılırdım. Spor Sergi Sarayı'na falan ben 7-8 yaşlarımda cübbeli şalvarı bizim Kavuncu Ali abi vardı. Onun şeyine binerdik, arkası açık arabaya götürürdü bizi. Spor Sergi Sarayı'nda falan. Ben o zamandan katılırdım. Yine maskot gibi beni onun yanına götürürlerdi. İşte çok nazik olduğu için zaten ayağa kalkardı. Şey yapardı böyle çocuk gelmiş demezdi. Böyle şeylerim olmuş ilk çocukluktan beri. O zamanlarda efendim bir toplantıda yine Fatih Camii'nde Malta'da bir düğün salonu vardır. Orada yine benim yani 10 yaşlarımda falan iyi hatırlıyorum. O hocasını ayağa kaldırdı. Dedi İzhar okuduğum, Kafiye okuduğum, işte Sarf Naif okuduğum zat diye onu gösterdi insanlara. Bir tutam sakallı, böyle cübbeli şalvarlı bir zattı o. Yani ilim tahsil etmiştir. Sarf Naif yönünden de etmiştir. Şeyi de sorayım, o 28 Şubat sürecinde... Bir de fıkıh meselelerine falan çok önem verirdi. Mesela biz Rize'de 79'larda... Çok hadis bildiği söylenir. Bilir. Hocam. Çok, hele cihat hakkındakileri 500 küsur belki okurdu yani. Efendim, Rize'de bakın o zaman 79-80 yıllarında bir konuşma yaptığında şunu diyordu. Ya hırsızın kolu kesilecek meselesi var ama şimdi yeni teknolojiyle eli bir daha yapıştırma şeyi çıktı. Şimdi buradaki cezanın acaba hikmeti illeti nedir? Adamı kolsuz bırakmak mı yoksa acı çektirmek mi? Acı çektirmek değilse yeniden yapıştırılabilir fetvası çıkabilir. Yok kolsuz bırakmazsa yapıştırılmasına izin verilmemeli. Yani şu andaki fıkıh alimleri bununla uğraşıyor falan. Yani şu andaki yeni teknolojiye göre de muasır fıkıh ilmini de incelerdi. Yani derin konular yani. İslam'ın en derin konularına temas ederdi. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Kısa bir aramız var, ardından yine birlikte olacağız. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Bir önceki bölümde merhum Erbakan Hoca'yı rahmetle anmamıza vesile olmuştu. Cenaze töreni ve Erbakan Hoca'nın müktesebatına biraz değinme fırsatımız olmuştu. Takdir edildi ama yani geç de olsa anlaşıldı. Yani ben baktım hiç İslami olmayan kanallar daha ilgi gösterdi. Bazı kanallar, size de teşekkür ederim. Hakikaten ciddi programlar yaptınız bu vesileyle. Baktım bazı kanallarda yani motorlardan falan da bahsedilirken yani beğenirdiniz beğenmezdiniz ama spiker anlıyorum sol görüşlü biri. Az çok da tanıdığımız insanlar ama yani bugün bu çalışan motorlarda şu anda Türkiye'de işleyen motorda hocanın emeği var vesaire gibi insanları hatırlatıcı, ikaz edici şeyler yaptılar. Konuşmalar yaptılar. Dikkatimi çekti. Yani vefalılık iyi bir şeydir. Öldükten sonra da olsa. Elbette. Tabii bu konuda kuruluşunda hocanın çok emeği ve gayreti olan kanalların gerektiği kadar merhum Erbakan Hoca'yı vefa gösterdikleri herhalde kuşkulu. Söylenemez. Yani daha onun konuşmalarından alıntılar yapılabilirdi, hizmetleri tanıtılabilirdi. Ben şeylerde daha fazla gördüm. Hiç hocayla alakası olmayan kanallarda çok daha fazla gördüm şeyi. Hayatıyla ilgili olsun vesaire yaptıklarıyla, icraatlarıyla ilgili konuları daha fazla gördüm. Yani tabii zaten insanlar 28 Şubat'tan sonra da biraz çekindiler. Yani her şeyi konuşamadılar. Şimdi biraz daha bir rahatlık oldu da böyle bir rahat programlar yapılabildi. Ama herkes artık anladı. Yani hoca vatanını seviyordu, milletini düşünüyordu ve yani bu milli duyguları, düşünceleridir ki herkesi birleştirdi. Yani sağcı, solcu hiçbir ayrım olmadan cenazedeki herkesin birleşmesi, böyle bir manzara ben bir yerde görmedim. Yani resmi olan bir törende olabilir. Evet. Gayri resmi olan bir törende böyle camiyetli, her sınıfı ihtiva eden ve efendim böyle bir katılım, her sınıfı temsilen insanların bulunduğu, seve seve gönüllü olarak geldikleri bir manzara pek ben rastlamadım. Epey bir 20-30 senedir takip ediyorum. Tabii şöyle bir tartışma da oldu Erbakan Hoca'nın cenazesiyle ilgili değerlendirmeler yapılırken. Yani bazıları insani bir görevdir, o sebeple gelmiş olabilirler ama tabii insanların kalbini tartabilmek, görebilmek, bilebilmek mümkün değil ama riya için yapanlar da vardı filan diyenler oldu. Tabii kim riya yani ikiyüzlülük yaptı da orada bulundu filan, bunu söyleyebilmek elbette mümkün değil öyle, ama öyle tartışılmaya şeyler. En azından bu programın konusu kalp işidir o işler. Yani biz zahire göre, İslam zahire göre hükmeder. Katılan herkesin Allah rızası için geldiğine biz inanıyoruz. Yani kendi bir beyanı olmadıkça, aksi bir beyanı olmadıkça Allah rızası için katıldığına inanıyoruz. Hüsnü zanla mükellefiz, böyle yapmamak lazım. Hocayı her kesim aslında severdi. Niye severdi? Menfaatçi olmadı, istismarcı olmadı. Mesela din istismarı şeyini o zaman Siyonizm çıkarıyordu hep. Onu hep takunyalı göstererek hafife almak, maskaraya çevirmek, onun en ciddi konuları, konuştuğu en ciddi konuları efendim basite indirmek. Yani halk uyanmasın, o konuların olabileceğine millet inanmasın diye. Onu kasıtlı yaptılar. Ne fotomontajlar yapıyorlardı. Hayır işte bir resimler, öğlen namazını üç kere kıldı falan gibi kıldı, yalan yanlış. Kişi. Halbuki işrak kılıyor, kuşluk kılıyor. Bilmiyor ki adam. Abdest alıyor, abdest şükrü kılıyor. Hoca çok namazına düşkün biriydi. Ya zaten söylüyorlar yani. Namaz hassasiyet. Kiremitin sırrı neydi? Kiremitin sırrını bana sor söyleyeyim. Ne araştırıyorsun? Hayır yani. Yani azıcık ölene kadar bırakmamış. Bu topraklardan haberi olan kiremitin sırrından haberdar olur. Teyemmümsüz durulur mu? Yani, o namazını kılmadan işte, durur mu? Evet. Hatta gece namazını kaçırmadığı söylenir. Teheccüdü kaçırmadığı söylenir. Çok zikir ehli, virt ehli, dua ehli. Devamlı ibadetinde, zikrinde, fikrinde olan bir insan. Yani dengeli gitmiş. Hiçbirini birine feda etmemiş. Yani sizin en hayırlınız dünyası için ahiretine, ahiret dünyası terk etmeyendir. Bu hadis-i şerife göre amel etmiş. Zaten dünyayı da ahiret için çalışmış yani. Motor yaptıysa ahiret için yapıyor. Halka hizmet, hakka hizmet. Hayrun nas menfaun nas. En hayırlı insan insanlara faydalı olandır. Yani bütün insanlara İslamiyet öğretmiş. Mesela merhum Özal'ın kendi ifadesi var. Mahmud Efendi Hazretlerine. Çankaya Köşkü'nde vefatına yakın. Merhum Özal dedi ki biz dedi annemizden babamızdan pek bir şey öğrenmedik. Dini konularda. Biz her şeyi teknik üniversite miydi? Hocanın teknik üniversite. Teknik üniversitede herhalde bir sene bir alt sınıftaymış. Evet. Efendim bütün namaz abdesti hocadan öğrendik. Yani hoca burada abdesti de öğretmiş. Namazı da öğretmiş. Yani insanların ahireti kurtulsun. Onu da öğretmiş. Ve yetiştirdiği bu kadar insan bir yerlere gelmiş. Efendim ama işte hem manevi değerlere sahip olarak onları muhafaza ederek, hürmet ederek bir yerlere gelmiş. Hoca şeyi açtı yani mensene sünneten haseneten güzel bir çığır açtı. Niye? Müslümanların horlanmadığı, namazın abdestin artık aşağılanmadığı, yok takunyalılar sınıfı denecek dönemi ortadan kaldırdı. Dolayısıyla bu bile yeter. Bu çığır bile yeter. Müslümanların teknoloji düşmanı gibi gösterildiği, ilerlemeye karşı din terakkiye manidir. O dönemlerden geliyor hocanın gençliği, o dönemler. Doğru. Dolayısıyla onları yıktı. Nerede din terakkiye mani? Sen gidip de gavurun efendim plajını alacağına, ahlaksızlığını alacağına, pis dizilerini alacağına, teknolojisini al. Gitti orada leopar taklarını buldu etti. Yani Almanya'da şurada burada. Şimdi de bakıyoruz Türk doktorların buluşları, Türk mühendislerin buluşları diğer ülkelerde. Tabii imkanlar ona göre veriliyor. Bizim memleketinde birisi bir şey yaparken çek aşağı, çekememezlik yüzünden, kıskançlık yüzünden efendim veya siyasi emeller yüzünden ya bu vatana hizmet olacak bu noktada. Bırakalım önünü açalım. Yok. Ne olursa olsun batarsak batalım ama o çıkmasın. Böyle bir zihniyetle bu memlekette mesela Avrupa'da böyle bir şey yok ya. Biri bir şey bulsa teşvik verilip önü açılarak daha başka şeyler bulması temin edilirken burada maalesef hep birbirine kurban edilmiş. Siyasete kurban edilmiş. Ya bu bir daha. Ben o sözü Kenan Evren'e ait biliyordum. Sonra haberlerde gördüm şey. Hangi söz? İnönü'ye aitmiş. Yani şu memleket bir kişi yetiştirdi o da dinci çıktı. Ha evet söylediler yani, bunu. Yani bir haberde öyle duydum ben. Ben onu Evren'e ait biliyordum. Meğer İnönü'nün dediler. Yani hakikaten eğer ilk baştan önü açılıp bırakılsaydı şu anda 2023'te falan hedeflenen projeler çoktan olmuştu. Kendi uçağımız, kendi arsanayimiz. O temel meselelerinden biz çocukken hele Allah her yerde bir yalan. Efendim şurada temel attı, burada temeli alıyorlar, Ankara'ya getiriyorlar bilmem ne, maskaralıklar hocaya. Ya hala şu anda çalışan fabrikalar var. Hocanın o dönem attığı temellerden. Ama adam iktidarda kalamıyor zaten. İktidar ortağıyken atıyor bunu. En uzun süren bir iki sene sürmemiş ya. İkide bir gel aşağı, ikide bir gel aşağı. Sen bu temeli atabilirsin de bunu nasıl yapacaksın yani? Yapmak için iktidarda kalman lazım. Cebinden mi yapacak adam memleketin fabrikalarını? İktidarda bırakmadın ki adamı yani. Devamlı bir şey. Bir de içeriden çelmeler 44 kişiyken tak 24'ü ayrılmalar falan. Bu içerideki çelme. Bu son 28 Şubat'ta da içerideki çelmeyle beraber yine içeriden ayrılıyor. Efendim 40-50 kişi 60 kişi korkutuluyor. Hoca sonra anlatıyor. İşte sizi yasadaya götürecekler. Şuraya koyacaklar. Senin odan şu. Bir korktu adamlar. İşte onun için bu işlere girenler biraz gözü pek olmalı. Her şeyi göze almalı. Allah için efendim vatana millete hizmet için başıma ne gelirse gelsin deyip biraz fedakar olunmalı ki bu yollar yürünsün. Ama hoca yani hakikaten sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürdü. Hasta yatağında da hastanede de hakkı söylemeye devam etti. Lobilere boyun eğmedi. Localara boyun eğmedi. Eğseydi 40 sene kimse iktidardan indiremezdi. Tek başına devam edecek karizmaya da sahipti. İlme de dehaya da sahipti. Ama lobilere, localara boyun eğmemek meselesi. Kıvrılmamak meselesi. İnnelize kâlu rabbunallah sümmestekâmu. Rabbimiz Allah dedikten sonra düz gitme meselesi. Herkes Rabbimiz Allah diyor da sonra düz gitmek. Yani yarı yolda yamulmamak meselesi. Ben şu ayeti de okudum. Minel müminine ricalun. Müminlerden öyle erler var ki sadakû ma'ahedullâh aleyh. Allah'a verdikleri sözde doğru oldular. Feminü men gazâ nehbehu. Kimi Allah yolunda öldü gitti. Hacet muradına erdi. Ve minü men yentazır. Kimi de şehit olmayı bekliyor. Ve mâ beddelû tebdîlâ. Söz bozmadılar. Değişiklik yapmadılar. Bu değişiklik yapmamak hocanın en büyük unvanı buydu. O zaman şimdi isim vermeyeyim. Kendisi de sağdır. Birisi böyle ikide bir onu çıkartmaya çalışıyorlardı hocaya karşı. Bizim çocukluğumuzdan beri 40 senedir dinlenir bu konu yani. Felanca olsa daha şey. Hoca işte böyle biraz şaka şamata yapıyor. İşte ciddiyeti yok falan. Halbuki en ciddi konuşuyor ama hep onu sulandırmak üzere kurulmuş tabii Siyonizmin politikası. Felanca olsa fişmanca olsa. Hattat Mustafa Efendi vardı Erzurumlu Medine'de. Mustafa Necati Erzurumi Hazretleri. Çok büyük bir zattı Medine'ye. Orada yerleşmişti. Suud vatandaşlık da vermiş ona o zaman. Erzurum ulemasından, evliyasından son Mustafa Sabri Efendileri falan şey hocam tanıyan insanlardan. Biz de onu çok ziyarete giderdik. Kokucuydu, küçük bir dükkanı vardı ama bütün Medine'de okuyan talebelere Ehl-i Sünnet'ten ayrılmamaları için özel dersler verirdi. Osmanlı kültürü. Yani o anlattı bize. Dedi ki o zat bana geldi misafirliğe de ziyaretime. Dedim ki bu Siyonizmin oyunlarına karşı Erbakan Hoca'nın yanında sen olsaydın ne kadar dayanabilirdin? Kendisi de bir hevesli o zamanlar. İkide bir çıkıyor böyle bir boy gösteriyor. Başını çıkarıyor geri kaçıyor falan. Dedi ki bana itiraf etti. Dedi ben hocanın zerresi kadar bu oyunlara dayanamam. O zaman ne hocanın yolunu kesiyorsun dedim dedi. Yani alimlerin, velilerin kendisine bayağı bir itibarı ve iltifatı vardı. Bütün Ehl-i Sünnet ulemasının bu usta ittifakı vardı. Bazı gruplar aldandılar tabii bazı şeylerle. 20 sene 30 sene batıla şeyi hizmet ettiler. Size. Batılın peşine gittiler. Hocaya düşmanlık ettiler. Onlar da sonradan anladılar ama dediğiniz gibi Badi Harabil Basra işten geçti. Adamlar İslam'ı kullanarak aşere-i mübeşşereden başka cennetle müjdelenen mi var? Erbakan da kimmiş efendim falan şeklinde konuşmalar yaparak 20 sene 30 sene hacı hocayı sömürenler oldu. Ama insanda feraset olması lazım. Müminin ferasetinden sakının. Yani 20 sene o batılı aldandıysan bir 20 senede şimdi başka batılı aldanırsın. Çünkü ferasetin yok. Hakkı batıldan ayıran furkanın yok. İntettekullâhe ceallekum furkânen. Siz haramlardan sakınırsanız Allah kalbinize hakkı batıldan ayıran furkan kabiliyeti verir diyor Kur'an. İşte bu kabiliyet olan bütün alimler, veliler benim tanıdığım ki ben bayağı tanıdım. Yani merkezde bulunduğum için küçük yaşımdan beri, 7-8 yaşımdan beri geleni gide hepsinin farkındayım yani. Görüşlerini de bilirim. Meraklı da biriyim yani. Çocukluğumdan beri hep her şeyi sorarım, ederim. Ben aklı başında feraset sahibi insanların hocaya hiç desteklerini çekmediler. Hocanın hak üzere olduğunda ittifak ettiler. Dünya İslam alemi de bu şekilde. Ve çok ümitle bağladılar. Mesela biz Filistin'e gittik. Efendim dünyanın birçok İslam alemine gittik. Tunus'a gittik. İşte efendim Suud'a çok gidiyoruz her yerde. Sultan Abdülhamit'ten sonra Erbakan adı. Sultan Abdülhamit'i sorarlardı. Erbakan derlerdi. Bir umuttu dünya İslam alemi için. Tabii bir çığır açtı. Onun için fele ve ecru ve ecru men amile be. Kendi sevabı da kendine. Kıyamete kadar o yoldan gidenlerin ecri sevabı da kendisine ait olmak üzere. Defteri kapanmayacak. Hayırları var. Defteri kapanmayacak. Hayırları var. Allah. Ümmet onu unutmayacak inşallah. Rahmet etsin diyelim. Kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Allah fikirlerini yaşatmayı nasip etsin. Kendisine tabi olanlara o fikirler doğrultusunda hizmet etmeyi ve onun ehli sünnet çizgisinden ayrılmamayı ve taviz vermeye efendim yeltenmemelerini nasip etsin. Benim tek meselem bu kadar emek zayi olmasın. Açılan çığır kapanmasın. Ve o mefkure İnşallah. Tabii hocam İslam'ın şeyi odur. Biz gayret göstereceğiz. Yani hedefe ulaşmak noktasında itikat edeceğiz. Hüsnü zan edeceğiz Rabbimize ama derdimiz bir yere ulaşmak. Ulaşamadımsa geri kaçayım değil. Yani onun için hoca mesela çok yenik gibi durumlara düşerdi. Fakat hiç ümidini kaybetmemek ben böyle bir şey görmedim. Ya. Bir kişiye 10 saat konuşabilmek. Yani biz mesela birkaç kişi Mina'da bir evde mühendis Muhittin Efendi vardı. Mahmut Efendi Hazretleri falan. Lütfü Doğan Hoca ile geldi o zaman oraya. Sonradan başbakan olduğunda da biz haçtaydık. O sene de sarayda görüştük mesela. Tavafa çıkacaktı falan ama daha evvel böyle yasaklı zamanlarında falan da görüştüklerimizde. Ya 2 saat, 3 saat, gece 2, 3, 5 kişiyiz ya. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. İşte Kıbrıs meselesini anlatıyor işte. Başkaları sahiplendi. Kıbrıs Fatih, Matih numaraları falan. Kimin imza attığını, kendisinin askeriyeyle anlaştığını ve bu harekatın başlatıldığını. Hatta ana muhalefet liderine telefon ettim dedi. Biz desturu verdik ama dedi. Onun haberi yok. Ona da dedik ki yani böyle bir şey düşünüyoruz. Aman Amerika'ya karşı bir maceraya girmeyin ha falan. Tamam tamam teşekkür ederim kapattık dedi. O konuların bazı tafsilatlarını anlattı. İşte adanın tümünün alınmasını istediği. Özellikle Hala Sultan'ın Rum kesiminde kalmayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıymetli akrabasından olan Hala Sultan'ın bizim tarafımıza Türk kesimine kalması. Yani çok şeyler anlattı. Ne demek istiyorum? Yani mitingde değilsin ya. Canlı yayında değilsin. 3-5 kişiye konuşuyorsun. 3 saat, 5 saat konuşuyorsun. İşte bu gösteriyor ki sen Allah rızası için konuşuyorsun. Öbür türlü adamına göre, şahsına göre, kalabalığına göre konuşursun. İşte bu Allah rızası için olma meselesi. Baktım siyasilerin çoğu da bunu, yani yakın mesai arkadaşları da şu anda başka kulvarda olmalarına rağmen bunu itiraf ettiler. Yani Allah rızası anlayışıyla siyaset yapabilmek hocaya mahsustu. Tabii yani siyasi harekete de baktığımız zaman 42 yıl içerisinde inişler çıkışlar neler. Tabii müthiş bir mücadele ama 2 cumhurbaşkanı, 4 başbakan çıkarmış, 8 genel başkan çıkarmış bir siyasi parti, bir siyasi hareket daha ya doğrusu. Ya o hoca parti demek, şeydi, müthiş, medreseydi. Müthiş bir şey yani. Yani adam yetiştiren medrese. Başbakan olarak 1 yıl filan başbakanlık yapabildi ama 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı gerçekten müthiş. Yani yanındakileri etkilemesi, yetiştirmesi. 97'de o ünlü bir başbakanlık konutundaki bir akşam yemeği vardır. İşte sakallar, cübbeliler filan partinin kapatılmasına 97'nin o dağdağısı içerisinde çok ciddi bir gerekçe olarak kullanılan ne o yemek. Adam... Hayır şeyi soracağım, siz katılmış mıydınız, siz var mıydınız? Yok ben katılmamıştım. Mahmut Efendi var mıydı? Vardı. Yalnız mesele ezilmişlerin yani dışlanmışların yani bir ulusal efendim barışmayı temine çalışıyordu. Onlara da bir değer verildiğini göstererek. Kimse kendisini dışlamasın. Herkes bu vatanın evladı. Bu vatana katkısı olsun. Derdi oydu hocanın. Yani şu anda sanatçılar çağrılıyor. Efendim her türlü sınıftan insanlar çağrılıyor. Hiç ilmi, irfanı, kültürü olmayan sınıflarda çağrılıyor. Bunları kimse yadırgamıyor. Efendim bu kadar insan, bunların birçoğu da orada Diyanet Reisi de vardı. Ve oraya katılanların benim öğrendiğim kadarıyla sonradan çoğu emekli imam, emekli vaiz, emekli müftü. Yani devlet memuru bunlar. Yani illegal dağdan mı indirdiler de adamları getirdiler oraya? Bunun yadırganacak nesi vardı? Zaten Ramazan iftar. Yani burada ne vardı? Dualar edildi. Hocanın orada ağladığı da. Ben bugünü çok özlüyordum, bugünü gözlemliyordum. Efendim bu kesimler de devletten bir itibar görsün. Herkes görecek tabii bu, biz vatandaşız. Hepimizin vatanı bu. Yani bu itibar, iade itibar gibi ama hocanın itibarını aldılar aşağı. Şimdi de iade itibar. Dediler ki ya sen doğru yapmışsın falan demeye getiriliyor. Aslında o yol açık bırakılsaydı onlar belki topuzun ucu kaçar da her şey böyle efendim bir dini şeye göre şekle kisveye bürünür mü diye endişe ettiler. Halbuki hocada öyle bir şey de yoktu yani. Öyle bir düşünce de yoktu. Zaten partinin içinde açık kadınlar vardı. Açık kadınları milletvekili yapmıştı, öyle değil mi? Evet. Yani dolayısıyla o harekette de sosyal bir harekettir. Yani partiler zaten dini bir hareket olamaz. Yani sosyal bir hareket olarak çıkışlıydı. Ama kendi dindarlığı. Bunu birbirine karıştırdılar yani. Yani kendi hatta başbakan konutunda alafranga tuvaleti mi kırdırılmış da Alaturka'ya çevrilmiş meselesi bile haberlere yansıdı. Yani tabii, adamcağız öyle oturmak istiyor yani ya. Tabii Allah o günlere bir daha göstermesin. Yani o bu çok... kadar şey olursa asılsız ya yani bu kadar asılsız şeyler olursa ne olur bunun sonunda işte bu şekil ters dönme olur. Yani ters dönme çok kısa zamanda oldu. Neden? Zulüm arşa dayanınca ters dönme de çabuk olur. İnşallah akıllanılmıştır, ibret alınmıştır. Ya bu gemideyiz, aynı gemideyiz ya. Kendi gemimizi deldirmeyelim. Hoca hep o kafadaydı. Aman şeylik yok, illegal hareketler yok, şu yok, bu yok. Yatıştırma. Neden? Ya gemi bizim gemimiz ya. Biz bu gemiyi deldirirsek nereye gideceğiz? Bizim başka vatanımız yok. Burada rahat rahat huzurlu bir şekilde yaşamamız lazım. Kimse kimseye hakaret etmesin. Kılığından, kıyafetinden, görüşünden, inancından dolayı. Kimse kimseye aşağılamasın, hakaret etmesin. Değil mi? Herkes hürriyet içinde olsun. Hocanın zaten dediği laiklik, laiklik. Dedi ki İsviçre'deki gibi laiklik olsun. O zaman hocaya dayatmışlar resimleri. Çankırı'da bir köy. Köyde de açık bayanlar. Bak bura bizim köy. Açık açık bayanlar. Burada Fatih Çarşamba. İstanbul'un göbeği. Ne bu? Çarşaflılar, sakallılar. Ne olacak? Hoca dedim ki ya bu resimleri getireceğinizi bilseydim ben de size bir resimler getirirdim. Sen ne resimi getirirdin? Ben de İsviçre'nin göbeğindeki çarşaflıları getirirdim. Şimdi bu sefer sustular. Yani sustular derken ya Çankırı'nın köyünde de açık olabilir. İstanbul'da da çarşaflı olabilir. Bunlar normal şeyler ya. Burada bir öcülük, umacılık yok. İnsanlara böyle bir markette, yolda, alışverişte böyle kapalılara, çarşaflara özellikle bir bakışlar. Ama şimdi milleti bu şekilde tahrik edip de efendim 312. maddelik suç bu ya. İnsanları bölmeyelim ya. Kılığından, kıyafetinden sebep. O da açığa karşı saygılı, hürmetli baksın. Bu da kapalıya saygılı, hürmetli baksın. İnsan olarak. Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, vatandaşımız veya bir turist gelmiş. Zimmi statüsünde. Bunlara daha fazla terbiyeli, hürmetli davranılması lazım. Bize ne mini etekli miymiş, bize ne çarşaflı miymiş. Böyle olunması lazım. Yani hocaya bu şekil. Yani 9 saat ki konuya bak ya. Memleketin meselesi bitmiş de konuya bak. Ne oldu yani? Ne kazanıldı? Kim ne elde etti? Hoca bunlara bayağı bir 5 saatte şimdi durun bakalım. 5 saatte ben konuştum diyor. Konuştu. Briefingler gösteriyorlar. Bunları tanıyor musunuz? Bizi gösteriyorlar. Bunu tanıyor musunuz? Şunu tanıyor musunuz? Adamcağıza. Yahu. Tanısa ne olur, tanımasa ne olur ya? Sen benim kendi yaptığıma bak, ona ne soruyorsun beni? Bu fuzuli işler. Bir de birkaç tane figüran çıkarttılar bilmem ne. Onlarla da beraber bir şey varmış gibi. İnsanları biraz tedirgin ettiler. Halk biliyordu bunların köpük olduğunu, böyle bir şeylerin asla olmadığını. Halk tedirgin olmamıştı aslında. Ama memleket geri kaldı. Süreçler geri kaldı. Bakın 14 sene olmuş yani. Hala bugün yine haberleri görüyorsunuz. Hiç şey bitmiyor yani. Devamlı kutuplaşma ilerliyor. Tabii Türkiye olağanüstü günlerden geçiyor. Olağanüstü günler. Şimdi bunların böyle olmasaydı daha ılımlı gelinirdi bugünlere. Kimse kimseyi rahatsız etmeden bu özgürlükler daha rahat alınabilirdi. Yani bu özgürlükler mutlaka verilecekti. Daha da verilmesi gereken özgürlükler var. Tam bir özgürlük yok. Ama bu özgürlükler efendim insanların isteği muacesinde verilmeli canım. Yani dayatmalarla, şartlarla, Avrupa Birliği'nin bilmem şartlarıyla olmaması lazım. Yani Avrupa Birliği bizimden ne üstünlüğü var da bize efendim şöyle özgürlük verin diyecek ya. Biz ona mı muhtacız? Aklımız fikrimiz mi yok? Hocam bir ara daha verelim ve devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Bundan sonraki bölümde artık sizden gelen sorulara da cevap vereceğiz. Ama önce kısa bir aramız var. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınları'ndan ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Kızımın soracağı soruları ben sormak istiyorum. Sadece bakabilir, konuşamaz diyorum. Ancak konuşması verildikten sonra olur diye düşünüyorum. Aydınlatır mısınız demiş. Buradan bir şey yani anlaşılmıyor işte ama. Yani işte nişanlı safhasında görücü meselesinde işte kız oğlanı, oğlan kızı görsün ama kız konuşmasın oğlanla. Soruları ben sorayım. Ondan önce birbirini görsünler şeklinde. Bunu kızın annesi söylüyor. Kızın annesi bayağı bir şeriat kuralları gibi koymuş kendine. Ama aydınlatır mısınız demiş sonu. Ben de onu görmediğim için o gün ya fetvayı vermişsin zaten dedim. Halbuki o sonunda aydınlatır mısınız demiş kadıncağız. Dolayısıyla şimdi burada usul şudur. İki tane sıkıntı vardır. Halvet olursa, kapalı bir odada kalırlarsa bu haramdır. Nikahtan önce. Bir de müstehcen konuşma konuşurlarsa aralarında bu da haramdır. Çünkü hanımı değildir. Nişan hiçbir helallik getirmez. Ancak başka biri nişanlayamaz o arada. Meselesi fark eder. Halvet içinde dedik, kapı açık olursa, yan odalarda bulunduktan sonra, yani aynı evde insan varsa kapı açık olursa bu da halvet sayılmaz. Bunun bir sınırı da saati de yoktur. İşte 5 dakika, hadi 5 dakika doldu, hapishane ziyareti değil. Ondan sonra bunun bir defası keresi de bir kere olacak, ikinciye haramdır. Böyle de demez ama mesele zaruretlerdir. Yani ne demek zaruretler? İhtiyaç için lazım olan. Efendim, ihtiyaç için lazım olan ne demek? Yani evlenme sürecinde zaruri konuşmaları gereken konular. İşte nerede oturacağız? Şudur budur. Gerçi bunlar şimdi ekser telefonla da konuşuluyor ama yani evlenmeleri için gerekli olan konularda ihtiyaç bağlamında görüşebilirler. Yanlarında insan olması en azından kapı açık olan ortamda. Ama böyle tabii adet halinde işte haftada bir, ayda bir kafelere gitmek, yemek içmek, muhabbetler bunlar caiz değildir. Evet. İyi akşamlar hocam demiş bir izleyicimiz. Benim üzerime çok kötü bir sıkıntı çökmüş. Kardeşlerime karşı içimde korku oluyor. Aramızda hiçbir sorun olmamış. Sizce bu bir psikoloji mi, psikolojik mi? Ne yapmam lazımdı filan demiş. Efendim şimdi sıkıntılarla biraz ruhi bir problem. Ruhi şey olabilir. Ben psikolojik tedavilerden anlamam. Tabii onların da doktorları var. İhtiyaç duyulursa doktora da gidilir. Ama biz manevi olarak efendim duaları ve zikirleri tavsiye ediyoruz. Çünkü bunların ekseri şeytani kuvvetlerden gelen vesveseler ve evhamlar neticesinde sıkıntı basar. Şeytan da hannastır. Hannas zikirle kaçan demektir. İnsan Rabbini zikredince hortumunu geri çeken, kalpten çıkan demektir. Hannas'ın manası budur. Hanese Arapçada raca'a, geri döndü demektir. Hal böyle olunca zikre ağırlık vermek lazım. Bak şimdi Arifan dergisinde ben tabii bunları sıralı yazdığım konular ama uygun bir şey düştüğü zaman da adres verebiliyorum. Bu şeyde Mart sayısında. Efendim Mart sayısında ne diyor? Bela, sıkıntı ve musibet zamanlarında okunacak dualar. Enes radıyallahu anh tanımatmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekseri Rabbena atina duası. Çünkü dünyada da hasene ver, ahirette de. Ne demek? Güzellik, iyilik, güzellik. Sıkıntılar gider. Bu duaya çok devam ederdi. Ondan sonra Abdullah bin Cafer ibn Ali radıyallahu anhümadan bir rivayet. Resulullah diyor bana bir kelime öğretti. Kelimeler öğretti. Dedi ki sana dert keder isabet edince bunları oku. Burada 57. sayfada La ilahe illallahul kerimul azim subhanehu tebarekallah rabbil asli azim elhamdülillah rabbil alemin. Bunun manası da yazılmış. Mana düşünülerek huzur üzere ya Rabbi yaratan sensin, kalp senin elinde, aç sıkıntımı şeklinde bütün dert gidebilir bu zikirlerle. 3 numara yani madde madde yazılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Sıkıntı anlarındaki dua. Sıkıntım var, kederim var, evhamım var. Allah'ım rahmet eke yarabbim. Allah'ım rahmetini umarım. Göz açıp kapayacak kadar nefsimin eline beni bırakma. Bütün işlerimi yoluna koy. Mesela bunların hepsi kaynakları verilmiş. La ilahe illa ente. Bak hep farkındaysanız la ilahe illallah, la ilahe illa ente duanın içinde tevhid var. Yani senden başka ilah yok, senden başka kapı yok. Kim açacak derdimi? Bir acziyet ifadesiyle bunlar açılır. Esma binti Umeys radıyallahu anh'a annemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sana bazı kelimeleri öğreteyim sıkıntı anında okursun. Bu çok tecrübe edilmiş. Allahu Allahu Rabbi la üşriku bi şeya. 3 kere tekrarlanıyor bu. Acayip bir sıkıntı açan bir dua. Bu efendim Ebu Davud'da mesela kaynakları verilmiş 57. sayfada. Bunlar Amener Resulü. Kim sıkıntılı anda Amener Resulü okusa Allah ona yardım eder. Hadis-i şerifte geçiyor. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. Yunus aleyhisselam balın karnından kurtulmak için okuduğu dua. Bunun özellikle secdede, hacet secdesinde 41 kere. Ya Rabbi ben kendime yazık ettim. Günahlarım sebebiyle başıma sıkıntılar geliyor. Başım beladan kurtulmuyor ya. İnni kuntu minez zalimin. Manalar düşünülerek, huzur temin edilerek bu dualara devam etsinler. 57-58 sayfada var. Başka şekilde dualar da var. Bunlar kaynakları verilmiş. Arapçaları, Türkçeleri yazılmış. Benim tavsiyem yani en azından şu anda arayıp bulabilecekleri noktada olduğu için sayfa verebiliyorum. Bu sıkıntılar böyle açılır. Zikir. Yani en azı la havle ve la kuvvete illa billah. Sıkıntıya en birebir ya. En basit. Bunlarla amel etsinler inşallah. Efendim bir hanım izleyicimiz nisap miktarı kadar altınım var. Dulum. Annemle yaşıyorum. Babamdan 200 lira maaş alıyorum. Bana zekat ve kurban düşer mi? Altını bozdurup yapmam mı gerekir demiş. Şimdi nisap miktarı malı varsa. Var. Bu nisap miktarının üzerinden sene geçmeden zekat vermek icap etmez. Zekatta havelan havl şarttır. Kurban ve fitre, kurban bayramı gelirse mesela nisaptan 2 ay sonra, 1 ay sonra bile gelse kurban kesmesi gerekir. Fitre vermesi gerekir. Bunlarda sene dönme şartı yok. Zekatta sene dönme şartı var. Ama demek ki zaten bir sene geçene kadar sen bunu harcamadıysan demek ihtiyacın olmadı buna demektir. İhtiyacın olsa nisaptan düşecekti bu. Bozulup harcanacaktı. Dolayısıyla şimdi altın da yükseliyor biraz tabii nisap da ona göre artıyor herhalde ama haliyle. Ama bu durumda bu kardeşimiz zekat da verecektir. Çünkü demek ki sene geçtikten sonra ihtiyaç muhtaç olmamış ki o hesap bozulmamıştır. Bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Kayınvalidem kanser hastasıyken vefat etti. 5 yıl oruç tutamadı. Tutmadığı günlerin fitresi demiş ama herhalde fidye. Fidyedir o, evet. Kime verebiliriz diye sormuş. Kime verecek? Zekatı verebileceği kişilere verecek. Yani fakirlere verecek. Fakir deyince şimdi tabii bu mefhumlar da değişti. Tanımlamak yani, gerekiyor belki. Tanımlamak gerekiyor. Bunu kısaca tanımlayabiliriz. Nedir o? Şimdi nisap miktarına malik olmayan. Yani nisap miktarı elinde bir şeyi yok. Malı yok. Parası yok. Ticari malı yok. Tamam. Ama bunun zekat vermesi gerekmiyor. Ama bu ortada bir sınıf var. Zekat vermesi gerekmiyor ama zekat da alamaz. Çünkü havacı asliyesinin, yani asli ihtiyaçlarının dışında diyelim bir dairesi var. Buradan kira alıyor. Bunu da yiyor falan. Nisaba da malik değil. Nisap birikmiyor. Bu yani zekat vermiyor ama zekat da alamaz. Bu fakir sayılmıyor. Veya arsası var ona göre. Tamam. Ticaretini yapmadığı için, arsa satmadığı için, ofisçi değil yani emlakçı olmadığına göre, bu ticari malı olmadığına göre bunun değerinin nisabı geçer illaki. Bir daire yine en azından 5-10 bin liradan aşağı bir şey yok. Yani nisabı geçer illaki. Ama bunu ticaretini yapmadığı için bu zekata tabi değil. Ama bu durumda zekat alamaz işte. Fakir olması için böyle bir şeyleri de olmayacak yani. Zekat almasına mani olacak şeyler bulunmayacak. Bir de burada yani zekat şu var ancak. Adamın bir dairesi var. Belki iki dairesi var ama 500 liradan kira almakla 1000 lirayla da geçinemiyor. Çoluk çocuğu da fazla. Ona göre hastalığı var. İlacı masrafı şudur budur. Hakikaten 1000 lirayla falan geçinilemiyor yani. O durumda olsa zekat alır ama. Yani havacı asliyesinin dışında malı var ama geçindirmiyorsa onu zaruri miktarda tabii. Öbür türlü lüksün sonu yok yani. Tabii ki. Zaruretini karşılayamıyorsa o aldıklarıyla efendim kirasına falan, o zaman da yine zekat alabilir. Sandalyede namaz kılınır mı diye sormuş. Yani bir onu biz kaç kere söyledik, evet. Kılınır. Fakat mümkün olan mutlaka yere yakın secde. Çünkü namazın aslı secdedir. Rüknü esasi secdedir. Secde yapamasa da secdeye yakın olmak için yere oturmalıdır. Oturmak kalkmak zor geliyorsa sandalyeye oturur kılar. Fakat bizim milletimiz kıyam yapabiliyorum diye ayakta yapıyor. Rükü yapabiliyorum diye eğiliyor. Secdeye geldim eğilemiyorum diye oturuyor. Başıyla ima yapıyor. Bu uygun değildir. Bunu bir kere daha geniş anlattım. Evet. Bu uygun değildir. Neden uygun değildir? Çünkü ihtilafa giriyor. Neden ihtilafa giriyor? Adam diyor ki kıyam secde esasken secdede ima yapıyorsun. Nakısla eda ediyorsun. Kıyam rükû secdeye göre esas değilken onları kamil vecihle eda ediyorsun. Dolayısıyla asıl rükünle asıl olmayan rükün arasındaki bu binadaki temel meselesi yani. Temelde sıkıntı var, üstüne bina yıkılır gibi caiz olmaz diyenler var. Bazı mezheplerde caiz diyenler var ama esas olan secde yapamayanlar tüm namazını baş hareketiyle kılacak. Baş hareketi derken imada da vücut hareket etmeyecek. Bunu da bilmiyorlar. Böyle otobüste motobüste veya zaten farz namazlar otobüste falan kılınmaz. Mutlaka mola verme durumlarında veya otobüsün durması lazım farz namaz. Ama uçak tabii mecbur inme durumu olmadığı için uçakta kılınır ama ima yapıyor adam. Ta önündeki koltuğa secde ediyor. Ya öyle ima mı olur? İma önündeki koltuğa niye secde ediyorsun? Koltuğa secde edilir mi? Yani ima baş hareketidir. Göğüs bile bunu kimse, yani çoğu insan beceremiyor bunu. İlla hem beceriyorum diyen bile şöyle bir hareket yapıyor. Ya dümdüz duracaksın. Rükû şu kadar, secde bu kadar. Baş hareketidir. İma işaret etmek demektir. Vücut hareketi yapılmayacak. Ama bazıları yine işte ayakta rükûa eğiliyor sonra secdede ima diyor. Namazı bozulur mu? İşte kurtaran tarafı bazı mezheplerde var. Yine biz namazı bozulur demiyoruz. Demiyoruz ama işin aslını Hanefi mezhebine göre arayan, secde yapamayan tüm rükünleri ima ile yapacak. Evet. Bir başka izleyicimiz, eşimle maddi sıkıntı yüzünden ayrılma noktasına geldik. Bizim ve bizim durumumuzda olanlar için bereket duası ve nasihat eder misiniz? Nasihat, sabır lazım, kanaat lazım, itaat lazım. Karı koca, hele kadının kocasını şunu al, bunu al, komşunun şusu var, öbürünün busu var. Sen bunu yapamadığın gibi yapmaması lazım. Ahiret var, ahiretin kralları olacaklar inşallah. Dünyanın fakirleri, ahiretin kralları olacaklar ya. Bu bitti, gidecek. Yani demesi kolay gerçi, başına gelince zor olabilir ama yani sabır ve kanaat lazım. Biz imanlı kişileriz ya. Başımıza da bizim de her türlü sıkıntı geldi yani, gelmedi de değil. Bunlar yaşanır. İman meselesi. Böyle ayrılmaya kadar gidilmenin bir lüzumu yok. Maddi nedenlerle. Bereket duası tabii en başta namaz. Namaz kılmayanın diyor rızkından bereket alınır diyor hadis-i şerifte. Ben ne yapacağım şimdi? Ben sana bereket duası öğreteyim. Tamam ama namaz kılmıyorsan tutmaz. Dikiş tutmaz. Onun için farzları, beş vakit namazı, abdese devam. Düm alet tahareti yüvesse'aleke fir rizki. Hadis-i şerifte abdestli olmaya devam et, rızkın genişletilecek diyor. Yani sadece namaz için değil, zaten abdestsiz bektaşı mısın ki kılasın ama yani normal zamanda da abdesti muhafaza edersen rızkın bol olur diyor. La havle ve la kuvvete illa billah çok önemli. İttakillah Allah'tan kork diyor. Çocuğu esir oldu birinin. Geldi ya Resulallah çocuğumuzu müşrikler esir aldı. Ne buyurursunuz? İttakillah Allah'tan kork, haramlardan sakın. Ve ekfir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah devam et. Çok la havle oku. Bizden biri olsa ben ne söylüyorum? Çocuğum esir olmuş. Hani ordu çıkartsın, adam aratsın. O da bana diyor ki la havle devam et yani. Ama sahabe öyle değil. Doğru gitti hanımına. Hanım müjde olsun Resulullah böyle buyurdu. Oturdular. La havle ve şerif devam diyor. Bak kapı çaldı çocuk. Ne oldu? Aa 100 deve var peşinde. Birden de zengin oldular. Oğlum ne oldu? Ya dedi benim dağlarımı çözdüler. Bir ara benden gaflet ettiler. Bir tarafta kendi işleri çıktı. Ben de develer de acayiptir. Birini çeksen hepsi peşine gelir. Deve gibi olma diyor ya şair. Yani çekildiğin yere gitme. 100 deve de gelmiş. Ayet geldi. Ve men yettekillâhe ceallehu mehreca. Kim haramlardan sakınırsa Allah ona her dardan çıkış kapısı açacak. Ve erzuku min hayzu lâ tahtesib. Beklemediği yerden rızkını gönderecek. Bak hem kurtardı çocuklarını hem rızık. La havle ve la kuvvete illa billah devam. Namaza devam. Faiz, rüşvet, yalan, gıybet, dedikodu, iftira. Haramlardan da sakınmak. İçki, kumar, zina gibi. Bilindik haramlardan sakınmak. Şartıyla bereket olur. Bu bir imtihandır. Ne yapalım ya? Allah Teala fakirleri cennet, zenginlerden 500 sene evvel cennete girecek ya. Hem de şükreden zengin ya. Zekatını kuruşuna veren, sadaka en büyük hayır yapan zenginden sabreden fakir 500 sene evvel. Yarım gün diyor. Allah indinde bir gün 1000 sene olduğu için ayet-i kerimeyle. Hadis-i şerif yarım gün 500 sene eder diyor. 500 sene ne demek cennetin kapısında ya? Dünyada yaşadığın zenginlik, fakirlik kaç gün ya? 500 sene evvel cennete girme. Bu şeref yetmez mi? Ama helalından zengin oluyorsa da biz bir şey demedik. Olsun ya işte buna yasaklamamışlar. Nafile namaz kılıp sevabını ölmüşlerimize hediye etmek caiz midir? Bu namaz ne zaman nasıl kılınır? Namaz ıskatı nedir? Caizdir. Efendi Hazretleri üstadımızdan ben işrak namazının peşine görürdüm. Sabah güneş doğduktan en az yarım saat geçtikten sonra dünya kelam konuşmadan oturulup zikir üzere durulursa. Ha bir meşguliyet var bir yere yetişilecek falan o zaruret. Tabii o zaman da gider ama konuşmadan güneş doğduktan en az yarım saat geçerse işrak namazı olur. Bunun sevabı bir hac bir ömre sevabıdır. Ebu Davud hadisinde geçer. Tam bir hac bir ömre sevabıdır. İşrak namazından sonra anne babasının ruhu için kılardı. İki rekat sevabını hediye ederdi. O vakit olarak onu kendisinden bilirim. Çünkü onlar mutlaka kitaplardan görmeden bir şey yapmazlar. Gerçi bu da şart değildir. Herhangi bir nafile namaz kılınacak zamanda Allah rızası için namaz kılsa sevabını veya bir ömre yapsa, tavaf yapsa ömreye gidiliyor şimdi. Hep oradan da sevabını ölmüşlerin ruhuna hediye edebilir. Namaz iskatı dediği öldükten sonra iskat devir dediğimiz muameledir. Evet. İmam-ı Azam Efendimiz bundan hayır umulur buyurmaktadır. Tabii hiç kasten namaz kılmamış da sen onun namazlarını hesap edip de böyle bir şeyler yapmakla yani bu zor iş. Ama abdestini unutmuş olabilir, bir yerine sakız yapışmıştır, guslü olmamıştır, o da onu bilmemiştir gibi meseleler olur. Veya ölümüne yakın koma halleri olur, kılamadıklar olur. İskat işte bir fidye parasıyla beş vakit namazdan günlük beş namaza beş fidye gibi bir meblağ. Bunu bir aylık efendim daha zenginse iki aylık bir sene, yani ona göre bir meblağ koyulup 1000-2000 lirayla olabiliyor. Bunu tabii devrin kabul ettim işte o aldım kabul ettim sana geri be ettim diye fakir bunu yaptığı zaman ne oluyor? Hakikaten de kabul ediyor onu. Sonunda da zaten o devir yapılan fakirlere dağıtılıyor o meblağ zaten de. Yani bunda faydalar umulur. Ama bir garantisi yoktur yani. İlla ki Allah affedecek, kabul edecek, sormayacak mı? Bu hiçbir hususta bir şey diyemeyiz. Kitaplarda var yani. İmam-ı Azam Efendimizin hayır umulur dediği rivayeti var. Ancak çok zengin ise niye devir yapıyor ki? Her vaktine zaten o zengin de o kadar para bırakmışsa onlara. Adam katır trilyon bırakmış. Sen de 1000 lirayı devredip duruyorsun. Niye devrediyorsun ki? Fakir misin ki? Ver efendim. Kaç namaz, kaç vakit? O çok tutuyor. Ne çok tutuyor? Adam sana bağ bağışlamış. Sen de bir üzüm ver yani adamın parasından. Yani o noktada o şeye gitmemek lazım yani. Vaktine göre hesabı yapıp vermek lazım. Bu fakir yani gücü yetmeyene bu devir muamelesi. İmkanı olmayanlar için. Yani işte bunu hocalar Rabbi kazanç kapısıdır filan diyenler de yok öyle dememek de lazım. Çünkü İmam-ı Azam Efendimizin bu hususta ben ümitliyim. İmam-ı Azam yani boşuna ümitliyim demez. Yani Mevla bir bahane arıyor ya affetmeye kulunu. Bir bahane ortaya koyun. Burada mühim olan da fakirin sebeplenmesi noktasına rücu ediyor. Fakir olmayan bunu alamaz. O noktada da bir hayır var yine. Kurbanda da Allah eti mi istiyor yani? Hep bütün vazifeler fakire fukaraya rücu etsin diyedir bir şekilde. O noktada da kişiyi de kurtarır Rabbim. Yine onun parasıdır o da. Ama mesela ben biliyorum Tahtakale'de dükkanlar bıraktı adam rahmetli diyelim. Çocukları bayağı da zengin ama hocayla pazarlığa girdiler. Efendim 2000 liradan aşağı olmaz. Yani çünkü hesap belli adamın yaşı şu kadar da güne vuruluyor şudur budur. Onu bine indirene kadar ya ondan sonra da onu da yapmadılar. Yani bunlar yani bu kadar da olmaz yani. Adam ölmüş gitmiş dükkanları almışsın 2-3 bin lirayla bir fakirlere dağıt ya. Ticarette kazanç yüzde kaç olmalıdır? Oran ne olmalıdır? İslam'da kar oranı diye bir sınır yok. Tespit yoktur. Ancak şart nedir? İhtikar olmamalıdır, stok olmamalıdır. Asli ihtiyaçlar, un gibi, şeker gibi, su gibi ihtiyaçlarını depolayıp da nasıl olsa yok satıp ondan sonra herkes bana muhtaç olunca istediğim fiyatı çekerim. Bu haramdır. Ama normal her yerde var. Ben de pahalı. Sen de pahalıysa zaten adam da senden almaz gider öbüründen alır. Sen de enayi misin? Mecbur rekabet var. Onun için ama asli olmayan ihtiyaç güzelleşme malzemesi. Krem. Cilt bakımı. Yani herkeste yoksa bile sen onu stok yapabilirsin. Yani neden? Zaruret değil yani. O ayrı bir şey. Bir de yalan konuşma yasağı var. Vallahi bunu başka yerde bundan ucuza bulamazsın falan. Bu gibi yalan girdi mi Allah muhafaza bütün bereketini bir de yemin girerse. Yemin ben de onu soracaktım. Yemin de yani. Yemin olmasa da yalan da aynıdır. Bir de yemin varsa kat kat memleketi kurutur, dükkanı batırır yani. Böyle şeylerde harama sokar. Öbür türlü kar sınırı yok. Tüp bebeği sormuş bir izleyicimiz de. Bu da çok sorulan sorulardan birisi. Müsaade var ama bazı birisi. Alimler müsaade etmiyorlar. Ama ekseri fukaha, Mecmu'l Fıkhı'l İslami alimler kararında vardır. Bu 25-30 cilt bir fıkıhtır. Şu anda yeni muasır meselelere İslam aleminde toplanılıyor. Fetva vardır. Bazı şartlar vardır. Arifan dergisinin ilk sayısında olabilir. Bu şartlar yazılmıştır. Bilmiyorum internette yani bizim sitede falan olması lazım. Orada şartlarına baksınlar tabii yani. Başka adamın suyu, kocasının dışındaki bir adamın suyu bir kadına zerk edilemez. Yani şartlar var. O şartlar muvaciyesinde şartlı olarak caizdir. Avretinin açılma noktasında zaruret miktarına sınırlanma, efendim erkek kadına zaten erkeğin müdahale etmemesi, kadın doktorun bulunması. Çünkü avret yerdir. Bu gibi yani şartlar dahilinde caizdir. Evet. Bir başka izleyicimiz de hocam size dualar etmiş Konya'daki sohbetinize katılıyorum demiş. Eskiden gidiyorduk demek o zaman katılmış. Öyle anlaşılıyor. Manevi gidişler yoksa şayet. Yok manevi nerede ya yolda yürüyemiyoruz. bir izleyicimiz de hocam kurban keserken bir hisseyi iki kardeş ortak kesebilir kesemez. Mi demiş. Bir şey bölünmez. Yani adı üzerinde bir hisse zaten. bir hisse zaten. Bu hisse senedi mi bu ya? Yani, faizli bankada çalışmak caiz midir demişler. Değildir Allah kurtarsın çalışanlar da helal işler baksınlar bulsunlar inşallah. Bir başka izleyicimiz hocam ben hiç faiz yemedim ama benim bir miktar param var. Parayı faize koydum. Paranın faizini bir fakire versem günah kazanır mıyım? Zaten mecburen verecek bankaya bırakırsa faiz müessesesi desteklemek olur alacak. Aldıktan sonra da bir fakire verecek. Sahibi belli değil kimin faizi kime geçmiş. Onun için mecbur bir fakire verecek. Fakat burada şu yanlış. Buradan bu fetvayı alıp da o zaman biz de koyalım faize. Fakirlere veririz zaten kendi muhtaçlarımız bize gelen fakirler de var diye. Böyle yaparsak günaha girer. Çünkü kasten bu niyetle yapmış olur. Bir de bu parayı fakire verirken sevap beklememeli. Zaten pisliği... O zaten günaha girer miyim diyor yani. Ya günaha girmez, sevap da beklemez. Yalnız kendi yemediği için Haram yemediği için sevaba girer. Kendi yemediği için. Ama sadaka sevabı olmaz. Başkasına vermekle. Ama bu madem oluşmuş bir birikmiş durum var, bunun da o müessesede kalmaması için fakirlere dağıtılması gerekiyor. Aldıktan sonra ne yapacak onu? Halaya bile verilmez yani. Çünkü fakirin, bu şahsın, para şahsındır. O halde o şahıs bilinmediği için onun hakkı noktasında kendine geçmesin diye o hak onun niyetine artık, onun parası olarak bir fakire verilmek durumdadır. Ama bu meşru bir şey sanılmasın. Faizde biriktireyim de birikeni, faizleri veririm fakirlere diye bir muamele yok İslam'da. Bu caiz değil. Böyle yaparsa günahtır. Yani o niyetle para yatırıp birikeni fakire vereyim diye yapsa günahtır. Evet. Devam edeceğiz. Son 5 dakikaya gideceğiz ama önce bir aramız var. Ardından son bölümde birlikte olalım istiyoruz. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Hemen soruyu soralım. Geçmişte işlenmiş her türlü günahın affedilmesi için ne yapmalıyım demiş bir izleyicimiz. Nasuh tevbesiyle tevbe edecek. Bu usta bir risale hazırladım. 150 sayfası hazırdı. İnşallah çıkacak o ama bakayım ne zaman yetiştirebilirim. Nasuh tevbesi şart. Yani bir daha günah dönmemek. Tarifinde de yani süt, hayvanın memesinden çıkan sütün geriye dönememesi gibi diye de hadiste bir tarif geçer. Bu niyetle hani dönme, adam döndüyse de bir daha tövbe kapısı kapanmıyor da dönmeyecek şekilde tövbe azmi. O niyet olacak. Bu şekilde tövbe edecek. Ondan sonra bazı ameller var. Geçmiş gelecek günahları affettiren ama bu hususta benim Şaban Şerif Risalesi'nde bir 3-4 sayfa hadisleri madde madde yazmışım. Hangi ameller geçmişi de affettirir, geleceği de affettirir diye hadisleri almışım. Ben bu usta en güçlü konuyu tesbih namazı olarak görüyorum. Çünkü tesbih namazı Hazreti Abbas amcasına hediye etmiştir. Sahih hadislerde geçer. Nafile namazların en sahihi tesbih namazıdır. Tesbih namazındaki müjde de amca sana bir hediye yapayım. Bu namazı kılarsan günahlarının eskisi de yenisi de. Gafarallahu leke zünubü bâkülle. Kadîmâ ve hadîfâ, sagîrâ ve kebîrâ. Küçüğü de büyüğü de. Bakın büyük günah meselesi acayiptir. 5 vakit namaz biri aralarını temizler. Ramazan arasını, haç arasını süpürür. Hadiste kayıt var. Meçtunibetil kebair. Büyüklerden sakınılmak şartıyla. Onlarda bile büyükleri söz vermiyor. Fakat bu hadis ki Tirmizi'de de vardır. Tesbih namazında günahların eskisini de yenisini de, küçüğünü de büyüğünü de, hata ve amde, hatasını da kasıtlısını da, sirra ve alaniyete, gizlisini de açık yapılanı da. Böyle bir hadis tesbih namazı. Buna tarifini ben şimdi vakit yetmez. Tarifini bir hayli de uzun ve zor. Uzun ve zor. 300 kere Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber ile kılınıyor. Biz ara sıra kılıyoruz. Yani cemaatle kılıyoruz ara sıra. Ayda bir kılıyorduk evvelce. Şimdi ona tam gücümüz yetmiyor ama geçen birisi bir zuhurat gördü. Böyle geldi anlattı dedi. Cehenneme götürülüyordum. Hesabımda dedi günah tarafım ağır geldi. Oturdum zikrederken dalmış. Alenen gördüm diyor. Arkadaş da sağ. Ondan sonra tam cehenneme götürülürken bırakın onu tesbih namazı kılmıştı. Diye bir de Cübbeli hocayla onun arkasında diye bir şey. O tarafı şimdi reklam diye şey etmiyorum. Hani kıldırsam reklam olur da şu anda kıldıramıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Şu gün şuraya gelin kıldırıyorum diye de bir ilan yok yani. Ama ve lakin adam öyle görmüş yani. Adamın gördüğü. Geçen geldi bana. Temiz bir arkadaş genç. Af oldum dedi. Geriş yedim dedi. Yani bu da tesbih namazının bereketidir. Zaten zuhurata lüzum yok. Hadis-i şerif ortadadır. Büyük küçük hepsinin af olmasında en büyük yol tesbih namazıdır. Ama 5 vakit kılmayana tesbih namazı da kar etmez. Bak buraya dikkat çekiyorum. 5 vakit namazı kılmayana hiçbir gayrı kabul olmaz ya. Bu farzları en azından 5 vakit namazı kılsınlar. Böylece af istesin. Tesbih namazı kılınca bir geriyi sıfırlar. Arada bir kılmak lazım sıfırlamak için. Hocam nişanlıyken ayrılmanın hükmü nedir diye sormuş bir başka izleyicimiz. Ayrılmanın hükmü nedir? Caizdir. Ama o şeyi soruyor. Bu hediyeler, takılar, şunlar bunlar var. Ne geri gidecek, yani ne ileri gidecek? Orada sıkıntı çıkıyor. Evet. Şimdi efendim getirilen şeyler hediye kabilindendir. Ayrılma durumunda efendim pasta, çikolata gibi yenip tüketilmiş şeyse bu geri verilmez, istenmez. Şafii mezhebine göre onun da kıymeti istenir. Pahalı yerden çikolata yaptırmıştım. 10 bin lira ver. Yani baklavayı veremiyorsan da çikolatayı. Şafii de hepsini alır. Hanefi diyor ki tüketileni geri istemez, isteyemez. Ama altın gibi duran malları geri alır diyor. Tabii çok pandomino kopuyor işte vermiyorlar evet, tabii. Genellikle oralarda kopuyor. Yani Maliki mezhebi çok güzel bir taksimat yapmış. Diyor ki Maliki mezhebi bozan kimse o mahrum olur diyor. Kız tarafı bozarsa diyor ondan sonra efendi bütün malı geri verecek. İade eder. Geri verecek. Erkek bozarsa diyor kız vermez diyor. Yani o da bir acayip bir orta yol yani. Ama Hanefi'nin fetvası bu yani. Evet hocam bir fırında çalışıyorum istemeden un ve ekmek kırıntılarına basıyorum demiş günah mı diye sormuş. Ya istemedene günah denmez. İstemeden demek hata demektir. Hatada yanılgı yani anlamadan oluyor. Ama sakınmak lazım. İstemeden diye de bodozlama yürümemek lazım tabii. Biraz da insan tedbirini alarak, süpürerek ona dikkat etmesi lazım yani. Bir izleyicimiz hocam demiş eşim şehit oldu. Şehitlik hakkında bilgi istiyorum. Eşim şehitlik sizi hakkında ne diyelim? Çok de sever ve dinlerdi demiş. Allah rahmet etsin. وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenleri ölü demeyin. Şehitliği de tabii bilmiyorum. Asker şehidi gibi anladım ben. Herhalde. Asker veya polis. Şehitlik öyle anlıyorum şimdi. Öbür türlü hastalıktan ölene örfte şehit demiyorlar. وَلَحْيَا Asıl diriler onlardır diyor. Şehidin ilk kanıyla diyor bütün günahlar af olur diyor. Günahların af olduğumuz zaten cennette. Peygamberler sıddıklardan sonra gelen mertebedir. Ahirette şefaat hakkı var. Yakınlarından 70 kişiye şefaat edecek. Yani dünyada fazla kalsan olacak sonu zaten ölüm. En azından bedavaya gitmemiş oluyor. Ya yani zaten ölecek de bedavaya gitmemiş oluyor. Bir vasıfla ölüyor yani. Dolayısıyla ecel ileri geri yapmaz. Kazanmıştır inşallah eşine de şefaati olur. Bir başka izleyicimiz de size dua ediyor, teşekkür ediyor. Bu arada bir de elimde sizin Ehl-i Beyt'i sevmenin fazileti diye bir yeni CD'niz var. Bu herhalde birkaç hafta devam etti. Birkaç hafta etti, ediyoruz hala. Hala ediyor mu? Bu perşembe Hazreti Hasan'a anlattık. Haftaya perşembe, Lale Gül FM'den 88.4 uydu adresini de alsınlar. Lale Gül FM'den her perşembe 8'den sonra bu sohbetler dinleniliyor. Fakat bunlar önemli konular, CD yapılıyor, önemli konular. Lale Gül FM'de her gün saat 2'den sonra 5'i 5 gecede sohbet var, eski sohbetler. Her gün sohbet var, 5'i 5 gece. Dünyanın her yerinden dinleniliyor. Yani onun için biz burada rahat vakit bulamıyoruz. Mutlaka sohbetleri dinlesinler. Bu Ehl-i Beyt'i sevmenin fazileti de, yani Alevi vatandaşlarımızda işte acaba Ehl-i Sünnet, Sünniler Ehl-i Beyt'i sevmiyor mu, seviyor mu? Yezid'i mi seviyorlar, Yezid'i Hazret mi diyor? Haşa ve kella. Yezid'e her türlü pisliği reva görüyoruz, hak görüyoruz. Yezid'e hiçbir hürmetimiz, saygımız yok. Yezid'in taraftarlarına, yardımcılarına da Allah'ın lanetini, gazabını celbediyoruz. Bizim böyle bir sevgimiz yok. Biz Ehl-i Beyt hastasıyız, Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Tabii burada aralarda anlaşmazlıklar yani birbirini tanımamadan doğan şeyler olmuş. Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Beyt sevgisi hakkındaki bu sohbet, 2,5 saattir bu. Bu CD iki sohbettir. İki sohbet herhalde, 2,5 saat olduğuna göre. 2,5 saattir. Bu sohbet Arifan yayınlarından çıkmıştır. Diğer bölümlerde CD yapacaksınız. Yapılacak. Sırayla çıkacak. Bundan sonra Hazreti Ali Efendimizin Ehl-i Beyt'teki yeri, sonra Hazreti Ali'nin vefatı, şehit edilişi ve Hasan Hüseyin'e vasiyetleri, ondan sonra Efendimizin kızları ve Fatıma annemiz. Bunlar yapıldı. CD hazırlanmadı. Sırayla çıkacak. Halkımız takip edebilir. Ehl-i Beyt'i sevmek farzdır. Dindir ve imandır. Sevmek için tanımak lazım. Bu tanımama meselesi bizde de Sünniler olarak da var. Mesela 12 imam meselesinde ismini sayamaz çoğumuz. Evet, dolayısıyla doğru. Bu 12 imamı işleyeceğiz. İnşallah bunları Ehl-i Sünnet kaynaklarındaki bütün hadislerle, rivayetlerle Ehl-i Beyt'i sevmenin fazileti. Bir Ehl-i Beyt'e hizmetimiz olsun. Allah şefaatlerine bizi nail etsin. Büyük imamlarımıza bizi bağışlasın. Niyetiyle yaptık. Arifan yayınlarından bu şeyleri takip etsinler. Çok istifade olur. Çünkü bu televizyonlar, ekranlarda bu konular zekatı olmaz. Yapamıyoruz yani. Vakitler sınırlı. Onun için mutlaka sohbet dinlemeli lazım. 2,5 saat şimdi bu silme sohbet, ben bunu burada nasıl yapacağım? Bunu 10 haftada toparlayamayız o konuyu burada. Evet efendim teşekkür ediyoruz size. Bu akşam da programın sonundayız değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi 20.25'te yine Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbette yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810.